حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو کہے کہو گوائے کیوں روئے جو اب نصیب کو کہے کہو گوائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اور جان ہے عشق جان ہے عشق مصطفیٰ جو جی فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نہ دے دبا اٹھائے کیوں جس کو ہو درد کا مزا نہ دے دبا اٹھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ہم تو ہیں آپ دل گل کو نو بہار خون ہمیں رلائے کیوں چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رلائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اور اب تو نہ رو اے غنی اب تو نہ رو اب تو نہ روک اے زمی عادت سنگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں میرے کریم پہلے گی لقمائے تر کھلا کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں سنگے ترے حضور سنگے درے حضور پر ہم کو خدا نہ صبر دے سنگے درے حضور نسب دے جانا سر کو جا چکے دل کو کرا ریا کیوں جانا ہے سر کو جا چکے دل کو کرا ریا کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ہے تو رضا میرا ستم ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر لج ہم ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم کوئی بچائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں کوئی بچائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے تو پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کھائے کیوں صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شبی صلی اللہ محمد یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائے کیوں یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائے کیوں یاد وطن ستم کیا یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائے کیوں بیٹھے بٹھا سر پہ بلا اٹھائے کیوں بیٹھے بٹھائے بل نصیب سر پہ بلا اٹھائے کیوں چھوڑ کے اس حرم لٹ گئی سب گوائی کیوں پھر کا حسر پدر کے ہاں لٹ گئی سب کمائی کیوں یاد وطن ستم کیا دشت حرم لائے کیوں نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خل نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خل سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں یاد وطن ستم کیا دشت حرم جلائی کیوں فکرے پاش بدل بلا ہولے ماد جا گزار فکرے ماش بدل بلا میں فصل کو روح بدن میں آئے کیوں لاکھوں بلا میں فصل کو روح بدن میں آئے کیوں اور ہونا ہو آج کچھ کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں حسرت نو کا عز و جل والخور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله

مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات اور ماہ قفل مدینہ کے عاملین، آمین. رب یسر ولا تعسر، متمم لنا بالخیر، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 22ویں شب، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزارہ معتکفین و عاشقان رمضان جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اوبی وین کے ذریعے علی والا مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پاک سہروردی کابینہ سرائے عالمگیر ضلع گجرات پاک بغدادی کابینہ والے بھی ہمارے ساتھ شریک، بذریعہ انٹرنیٹ بھروچ گجرات ہند خواجہ دانائی کابینہ بھی شامل ہونے ہیں، اور مدنی مذاکرے میں آج کے خصوصی شرکت جو ہے وہ مجلس خصوصی اسلامی بھائی گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کے مجلس، مجلس توقیت، مجلس نشر و اشاعت، آئندہ کل مدنی مذاکرے میں شرکت، مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان اور مجلس علاج، مجلس علاج و معالجہ، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں چھائیں کرتا بلا وجہ اپنے موقف پر اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. ہم پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم یہاں پر فیضان مدینہ کراچی آئے ہیں، اور ہم نے بہت اچھا یہاں پر انتظام دیکھا، اور اتنا بڑا اعتکاف کا انتظام، اور کوئی بھی مطلب گندگی نہیں دیکھی یہاں پر، اور فوراً اسی ٹائم افطار کے بعد صفائی ہونا، یہ بڑا مطلب بہت زیادہ اس سے ہم متاثر ہوئے. جو مسلی چینل اپنا جو کام کر رہا ہے، اور ہم امیر اہل سنت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا کام، اور اسلامی بھائیوں کو مطلب بہت چیزیں پتہ لگ رہی ہیں اس سے، اور آج ہم آئے یہاں پر ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی لے کر جا رہے ہیں جو ہمیں آج تک کبھی معلوم نہیں ہوئی. میں آج مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اپنی زندگی پہلی بار جہاں تشریف لایا ہوں میں، تو مدنی ماحول دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا، اور جو بابا جان نے جو اجتماع میں جو کچھ بھی ہمیں نصیحتیں کی وہ ہمارے لیے ایک مشر راہ ہے. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کہ دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اسی طرح مدنی چینل جو ہے جو دینی پروگرام کے اشاعت اور دینی پروگرام دکھا رہا ہے یہ قابل مبارکباد ہے. مدنی چینل کو 5 سال ہو گئے، میں اس 5 سال ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج دنیا کے کونے کونے میں امین دعوت اسلامی کا جو نام چل رہا ہے وہ صرف اپنے عمل، اپنے کردار اور اپنے عمل سے چل رہا ہے. اہم بات یہ ہے کہ حضرت علامہ محمد الیاس عطا قادری نزی مدد اللہ کے ساتھ افطار کی اور ان کا تو طریقہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا گفتگو دیکھ کر دل خوشی ہوئی. اور ایک چیز اور دیکھی میں نے ان میں کہ ان کے گید و نوا میں چھوٹے بڑے بچے سب موجود تھے مگر ان کا رویہ اخلاقاً مسکراتاً نظر آیا اور دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور صحت تندرستی حیاتی دے. الحمدللہ یہ چینل ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے اور اسی طرح لوگوں کی اصلاح کرتا رہے. مدنی چینل دیکھنے سے بہت ساری چیزوں کا دین کے حوالے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. دین اسلام کی جو خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے دنیا کے 187 ممالک میں جو رہائی کا سیلاب آیا ہوا ہے اس کو روکنے میں اس چینل کا بڑا مرکزی کردار ہے. میں مدنی چینل بہت ہی شوق سے دیکھتا ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے. آج کے اس دور میں جب اتنی فحاشی مختلف چینلز پہ چل رہی ہوتی ہے اور مختلف میڈیا کے ذرائع سے ایک یہ واحد چینل ایسا ہے کہ جس میں ہمیں دینی ماحول گھر میں بیٹھ کے دیکھنے کو ملتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بہت سارے لوگ پاکستان سے باہر بھی اس سے متفید ہو رہے ہیں, جس سے ہم بہت خوش ہیں اور اس طرح کے مزید پروگرام ہونے چاہیے. الحمدللہ جب سے مدنی چینل چلا ہے اور اس کو ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں, اب پتہ چلا ہے تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک مدنی چینل کو اور دن رات ترقی عطا فرمائے اور اس سے عالم اسلام کو جو ہے نا دین اسلام کے رستے پہ چلنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سلطان صلاح الدین ہے اور میرا مولانا الیاس قادری صاحب سے ایک سوال ہے, وہ یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمسایہ اگر بھوکا اور ساتھ والا حج کرنے یا عمرہ کرنا چلا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے عمرہ یا حج قبول نہیں ہوتے, تو شرعی طور پہ میری اصلاح کے لیے مجھے اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جس پر حج فرض ہے اس کو تو بہرحال جانا ہی جانا ہے. اب رائے کہ اپنے ہمسایوں کا مطلب ہے کہ خیر خواہی کرنا, ان کی مدد کرنا, تو یہ بھی مطلب حدیثوں میں اس کی بہت تاکید آئی ہے, لیکن ہم نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ کوئی حج کرے یا عمرہ کرے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو اس کا حج یا عمرہ پر جانا جائز نہیں ہے, ان کا قبول نہیں ہوتا, ایسا کچھ پڑا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. باپ آج ہمارے ساتھ خصوصی اسلامی بھائی بھی شامل ہیں, ان کا ایک سوال ہے جس کو وہ اشارے میں کر رہے ہیں اور پیچھے آڈیو بھی چل رہی ہے. اللہ جل جلالہ. پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے 5 سال مکمل ہونے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں. میرا ایک سوال ہے, گونگے بہرے اسلامی بھائی ماہ رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراوی پڑھتے ہیں لیکن ان کو قرات کی آواز نہیں آتی. گونگے بہرے پوچھتے ہیں کہ اگر نماز تراوی چھوڑ کر قرآن پاک کو کھول کر پڑھا اور سیکھا جائے تو اس میں ثواب ہے؟ تراویح تو ان کو امام کے پیچھے پڑھنی پڑھنی ہے, اور یہ امام کے پیچھے پڑھے یا تنہا پڑھے لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے تراویح, تو وہ سیکھنا بھی ضروری ہے, سیکھے بھی اور تراویح بھی پڑھے, دونوں ہی کام کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تراویح چھوڑ دے اور اس کے بجائے سیکھے, اس کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اقبال نور ہے. میرا سوال تھا کہ زہر اور عصر کی نماز میں امام صاحب بآواز بلند تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ منافقین رات کو شور کرتے تھے اور ایک وجہ تو جو زمانہ رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مناسبت سے تھی کہ اس وقت منافقین جو ہے ظہر اور عصر کے وقت جاگ رہے ہوتے تھے اور جب وہ قرآن کی آواز سنتے تو قرآن کی آواز سن کے استہزاء کیا کرتے تھے، یعنی مذاق کیا کرتے تھے، ٹھٹا کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اس لیے ان اوقات کے اندر جو ہے وہ آہستہ آواز میں تلاوت کی جاتی تھی. اور دوسری وجہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ کی آٹھویں جلد میں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ دین کا جو وقت ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہوتا ہے، یعنی اس وقت کیفیت جو ہوتی ہے وہ جلالی ہوتی ہے اور تلاوت قرآن کا ایک اپنا جلال ہوتا ہے. تو اس لیے دین کے وقت مناسب یہ تھا کہ آواز آہستہ ہو، اور رات کے وقت جو ہے یہ جمال کی کیفیت ہوتی ہے، جمالی کیفیت ہوا کرتی ہے، وہ جمال کا مظہر ہے. تو اس لیے اس وقت مناسب یہ تھا کہ تلاوت قرآن جو ہے یہ بلند آواز سے کی جائے. یہ صوفیانہ نقطہ ہے کہ جمال دونوں طرف کا جلال جمانا ہو اور دونوں طرف کا جمال جمانا ہو، ایک طرف سے جمال دوسری طرف سے جلال، اس طرح اعلی حضرت نے اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا، میں تو عمدہ ہوں الحمدللہ عز و جل. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کی تو کیا ہی برکت ہے. اور مدنی مذاکروں کے اندر الحمدللہ ہمیں مدنی پھولوں کے ساتھ توبہ کی بھی توفیق ملتی، اجتماعی طور پر توبہ بھی کرائی جاتی اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل کیا جاتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین میں سے جو اب تک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل نہیں ہوئے تو جو امیر علیہ سنت الفاظ ادا کریں آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، معاہدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بازی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے، میرا نام راحیل ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کو جس طرح نماز میں قرات معاف ہے، کیا رمضان المبارک میں روزوں میں سے بھی کچھ رخصت موجود ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ کی رات معاف کر رہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ۔ یہ ہمارے خصوصی سائی بھائی نے اشارے میں سوال کیا اور عمومی سائی بھائی نے زبان سے ہمیں سمجھایا، تو یہ اشارے کا سوال جب بھی ہو نا تو کوئی پہلے ایک جملہ بول دیا جائے تاکہ ناظرین کو تشویش نہ ہو کہ یہ جو اچانک کھولے گا اس کو تشویش ہوگی، نہیں یہ کیا کر رہا ہے، بولنے تو اچھا ہے۔ اسی طرح دنیا کی کسی بھی زبان میں سوال ہو، یہ بولنا ضروری ہے کہ فلاں زبان میں سوال ہو رہا ہے، جب تک وہ ڈھونڈ رہے ہیں مسئلہ۔ بابا ہم ایک اور خصوصی اسلامی بھائی کا سوال اشاروں کی زبان میں جو کیا گیا ہے اور اس میں ہمارے عمومی اسلامی بھائی کی آواز ان کے اشارے ہمیں سمجھا رہی ہے۔ پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد امام۔ اس کو روک دیجئے، میں اگلے سوال کا جواب مل گیا۔ یہ رسالہ گونگے بہروں کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 4 پر سوال، گونگے کے لیے قراءت یعنی قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، گوں گا چونکہ قرآن مجید پڑھنے پر قادر نہیں، یعنی یہ پڑھ نہیں سکتا، اس لیے اس پر قراءت کرنا لازم نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ قراءت کرنے پر، قرآن پڑھنے پر، اب قرآن پڑھنے پر یہ قدرت نہیں رکھتا، اس بیچارے سے یہ پڑھ نہیں پاتا، اس لیے یہاں رعایت ملی۔ لیکن بھوکا تو رہ سکتا ہے، پیاسا تو رہ سکتا ہے، بھوکے پیاسے رہنے کے لیے نہ کان کی ضرورت ہے نہ زبان کی ضرورت، تو اس لیے روزے میں اس کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خصوصی اسلام بھائی کا سوال ہے، جو اشاروں کی زبان میں اپنا سوال کر رہے ہیں اور آواز کے ذریعے ان کے اشارے ہمیں سمجھائے جا رہے ہیں۔ عوام خصوصی میں ناظرین نہیں سمجھیں گے، خصوصی یعنی گونگے بہرے اسلام بھائی سوال کریں گے انشاءاللہ، اور عمومی یعنی جو گونگے بہرے نہیں ہیں وہ اسلام بھائی اس کا ہمیں خلاصہ سنائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمران ہے، میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ گونگے بہرے اسلامی بھائی اکثر اشاروں میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، کیا ان کا قفل مدینہ کے مدنی انعام پر عمل ہو جائے گا؟ جواب ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیرا، آمین۔ یہ عمومی یعنی جو زبان اور کان والے ہیں نا، ان کو اگر ایک قفل مدینہ لگانا ہے تو ان کو 12 قفل مدینہ لگانے پڑیں گے۔ یہ اشاروں میں اتنی فضولیات کرتے ہیں، اور اشاروں سے بھی ان کا گزارا نہیں ہے، یہ اپنی لینگویج کا، اپنے جذبات کا اظہار اپنی آوازوں سے بھی کرتے ہیں، وہ کر کے کچھ نہ کچھ بےچارے بولتے رہتے ہیں۔ ایک قفل مدینہ ان کے اشاروں پر لگے گا، ایک وہ کرتے ہیں اس پر قفل مدینہ لگے گا، دو تو یہ ہو گئے۔ پھر چونکہ ان کو ایک طرح سے احساس محرومی ہونا ہی ہونا ہے، تو جس کو احساس محرومی ہوگا وہ بڑا سے زیادہ نکالے گا، تو یہ یوں بڑا سے بھی بہت نکالتے ہوتے ہیں۔ اچھا، تیسرا یہ کہ ان میں اکثر، سب نہیں لیکن اکثر، شرارتی بہت ہوتے، بلکہ وہ یہ کہاوت تو لغت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، گہرا سو بہرا سو گہرا، بہرا جو ہوتا ہے وہ چالاک ہوتا ہے، بہت گہرا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے اپنی ایک دنیا ہے، ان کی اپنی، ان کی کائنات ہے، اس میں یہ بے شمار فضولیات کرتے ہیں، طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، گالیاں اشاروں سے ٹھیک ٹھاک گالیاں بکتے ہیں، جھوٹ بھی، ہر طرح کے گناہ جو ایک عمومی کرتا ہے نا، یہ بےچارے ان میں یہ بھی ملوث ہوتے ہیں، اور ان بےچارے ان کو مطلب چونکہ یہ زبان اور کان سے بہرے ہیں، تو ان کی اصلاح کا بھی کوئی یعنی کہ معقول انتظام نہیں ہے۔ اول تو مطلب یعنی کہ ان کی یعنی کہ معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو جب کسی کی معاشرے میں اہمیت نہیں ہوگی نا تو سمجھو وہ بگڑے گا، سارے کا جب کوئی بھاؤ پوچھے گا نہیں تو یہ بگڑے گا۔ تو ایک تو یوں بگڑتے ہیں کہ لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، اور یہ جو ایسا سمجھتے ہیں ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ آج اس کی زبان بند ہے، آپ اس کو گھٹیا سمجھو گے، کل تمہاری زبان بھی بند ہو سکتی ہے، ساتھ میں آنکھیں بھی بند ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم سبھی کو ڈرنا چاہیے کہ ہم کو جو زبان اللہ نے بولنے کے لیے دی، اس میں کوئی ہمارا کمال تھوڑی ہے، اسی نے دی ہے، اس نے دی ہے، جب تک دی ہے وہ دی ہے، جب یہ چاہے گا تو لے لے گا، تو ہم بھی گونگے ہو جائیں گے۔ آنکھیں دی ہیں، جب تک وہ چاہے گا یہ دیکھتی رہیں گی، نہیں چاہے گا تو یہ بند ہو جائیں گی، نظر نہیں آئے گا۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے۔ تو ان کی بھی اصلاح کی صورت. اچھا اب ان کو سمجھانا بھی تو نہیں آتا نا, یہ بھی ایک مشکل ہے. اب جب آنکھ والوں کو, کان والوں کو, زبان والوں کو کوئی سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے, سمجھداروں کو کوئی سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے, دیکھیں یہ جو ضرورت سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں وہ اس طرح ٹال دیتے ہیں, یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, یہ جو کرتا ہے کرنے دو, چولہے میں گیا, ہم اپنی کریں. یہ ایک عام لوگوں کا ذہن ہے, حالانکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, لیکن نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ حکم قرآنی کے لحاظ سے فرض قطعی ہے, فرض قطعی. تو اب اس میں یہ کب مطلب اس کا حکم ہے کہ یہ کب فرض ہوتا ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے. جیسے کہ کوئی وہ برائی کر رہا ہے اور ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا, ہمارا ذہن غالب آ گیا, تو اب ہم پر یہ لفظ واجب لکھا ہوا ہے بہار شریف میں, غالب ہے اس سے مراد فرض. تو سرکار اعلی حضرت نے یہ نہی عن المنکر کے حوالے سے کہیں میں نے پڑھا ہے لفظ فرض قطعی لکھا ہے. جی ہاں, تو یہ واجب, جیسے زکات کو واجب لکھتے ہیں, غالبا یہ وہی واجب لگتا ہے. ہاں بظاہر واللہ علم. تو بہرحال یہ کہ جب ظن غالب آ گیا کہ یہ برائی کر رہا ہے, اس کو ہم منع کریں گے تو یہ مان جائے گا, تو اب ہم پر واجب ہو جائے گا کہ ہم اس کو برائی سے روکیں. ہم نہیں روکیں گے, ہم گناہگار ہو جائیں گے. اچھا, ایسی بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں کہ جن میں بارہا ہمارا ظن غالب آ جاتا ہے کہ اس کو ہم سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا, مگر ہم لوگ سمجھانے کی بالکل زحمت نہیں کرتے, کوشش ہی نہیں کرتے, اس پر غور ہی نہیں کرتے. اب مثال کے طور پر کوئی ایک ہے جو دوسرے کو گالی دے رہا ہے, تیسرا جو یہ دیکھ رہا ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ اس گالی دینے والے کو اس برائی سے روک سکتا ہے, اس کے لیے اب واجب ہو گیا کہ اس کو منع کرے, روکے, سمجھائے کہ گالی نہیں دو, یہ گناہ ہے, اس کو باز رکھے, اس سے یہ واجب ہو گیا, کون روکتا ہے. اب جیسے کہ میں ہوں دو اسلامی بھائی ہیں میرے سامنے, جیسے اپنے لیے محبت ہے ہزاروں لاکھوں, اب یہ دو میں سے ایک گالیاں نکال رہا اس کو, تو میرا ذنے گالی باتیں میں دیر نہیں لگے گی کہ یار یہ دونوں مجھ سے محبت کرتے ہیں, اب یہ لڑ پڑے, میں اس کو منع کروں گا تو یہ مان جائیں گے, اب مجھ پر واجب ہو جائے گا, نہیں روکوں گا, گناہگار. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی. اسی طرح ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے اور ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ یہ سمجھ آتی ہے کہ کر غیبت رہا ہے, 100% یہ غیبت کر رہا ہے اور میں سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا, اب اس کو سمجھانا واجب ہو جائے گا, اس کو روکنا غیبت سے واجب ہو جائے گا. الا حاضل قیاس. اسی طرح دیگر گناہوں پر ہم قیاس کریں تو ایسے بہت سارے گناہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, نمازیں غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم مطلب یعنی کہ ہم کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو پیار سے محبت سے جو یہ غلطی کر رہا ہے اس کو سمجھائیں. لوگ مانتے ہیں, اگر دیکھیں نا لوگ مانتے نہ ہوتے تو کیا مطلب ہے یہ ہزاروں یوں ہی جمع ہو گئے, یہ مانتے ہیں جب جمع ہوئے نا, کل تک کہاں تصور تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں بھی اس طرح لوگ دین سیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں گے اور اس طرح اعتکاف کریں گے. انڈرسٹوڈ ہے کہ کسی نے ہمیں سمجھایا, ہمارا ذہن بنایا, اسلامی بھائیوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو ترغیب دی, تبھی تو یہ جمع ہوئے. اور یہاں عالمی مدنی مرکز میں اگرچہ سب سے زیادہ جمع ہے دعوت اسلامی کے مدنی ترکیب کے حساب سے, ورنہ اور سینکڑوں مسجدوں میں اس وقت اعتکاف ہو رہا ہوگا, 101 مساجد کا تو ہم کو فگر ملا تھا پورے مہینے کے اعتکاف کا, 9500 کے قریب اسلامی بھائیوں کی تعداد ملی تھی کہ پورے پاکستان میں تقریباً 9500 پورے مہینے کے اعتکاف کے لیے مسجدوں میں بیٹھے. اب یہ بتائیے کہ یہ کبھی تاریخ میں ہم نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں کہ اتنی تعداد کبھی، یعنی کہ آج سے میں صحیح کہتا ہوں 1400 سال کی تاریخ میں بھی کبھی ہم میں نے کہیں کتابوں میں نہیں پڑھا کہ بھائی اتنے ہزار پورے مہینے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اب چونکہ میڈیا کا ایک درست استعمال ہمارے ہاتھ میں آ گیا اور اس سارے بھائیوں کی ایک تعداد ہے، تو میڈیا کی وجہ سے اور یہ سب اللہ تعالی کی دیوی توفیق سے ہو رہا ہے۔ میں بولوں یہ میرا کمال ہے کہ میں نے جمع کر دیا تو سمجھو میرے زوال کا آغاز ہو گیا۔ نہ میرا کمال، نہ اس کا کمال، نہ اس کا کمال، میرے رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ اس نے دعوت اسلامی کو یہ سعادت بخشی کہ یہ ہزاروں کو اعتکاف میں بٹھا لیا۔ اچھا یہ تو ہوا ایک مہینے کا اعتکاف، رہا 30 دن کا اعتکاف، 10 دن کا سنت اعتکاف 10 دن کا۔ تو اس کے لیے ابھی آواز آپ نے سنی ہوگی کہ تقریباً 1200 مساجد میں، 1200 سے زیادہ مساجد میں 10 دن کے اعتکاف کے لیے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں اسلامی بہنیں میں سمجھتا ہوں اپنے گھروں میں اس وقت اعتکاف کیے ہوئے ہوں گی، مسجد بیت میں، گھر کی مسجد کا ایک اپنا مسئلہ ہے، تو یہ لکھا ہوا ہم سمجھاتے رہتے ہیں۔ یہ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان کے بعد ہند میں دعوت اسلامی کام ہے، ہند میں بھی میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت ہزاروں اسلامی بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے۔ 30 دن کے بھی اعتکاف وہاں ہوتے ہیں، پورے مہینے کے بھی ہوتے ہیں، 10 دن کے بڑھ جاتے ہیں، یہاں بھی 10 دن والے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر ہند کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی دعوت اسلامی کے ماتحت نوجوانوں کتنے ملکوں میں اعتکاف ہوتے ہیں، 30 دن کے بھی، 10 دن کے بھی۔ تو یہ ایک مدنی انقلاب کیسے آیا سمجھانے سے، اور قرآن کریم نے بھی ہماری رہنمائی کی ہوئی ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اب اگر ہم سب سمجھانے پہ تل جائیں نا، بے نمازی کو نماز کا سمجھائیں، نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا اس کو روزے کا سمجھائیں، اور گناہوں میں جو لوگ ملوث ہیں طرح طرح کے گناہ میں، ایک گناہ، دو گناہ، تین گناہ ہو تو آدمی بولے، ہزاروں گناہ اس وقت، مطلب مسلمان اس میں گناہوں میں دفن ہو گیا ہے، زندہ درگور ہو گیا ہے گناہوں میں، سر سے لے کر سر کے بال کی نوک سے لے کر ناخن تک اس وقت افسوس کے ہم لوگ جو ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ اگر ہر اسلامی بھائی یہ کمر باندھ لے، اولاد کو بھی گناہ سے بچانا ہے، چھوٹے بھائیوں کو بھی گناہ سے بچانا ہے، بچوں کی امی کو بھی بے پردگی اور گناہ سے بچانا ہے، امی ابو بڑے بھائی ان کی بھی حیثیت کے مطابق، ان کے احترام کے مطابق، ادب کے ساتھ، نرمی کے لہجے میں ان کو بھی اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو سمجھانا ہے، بچانا ہے، اڑوس پڑوس میں جو رہتے ہیں ان کی بھی یہ خدمت کرنی ہے، ان کو گناہ سے بھی باز رکھنا ہے، اپنے محلے میں بھی یہی کرنا ہے، اپنے گاؤں میں، اپنے قصبے میں، اپنے شہر میں۔ اگر یہ ہزاروں یہ ذہن بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں آپ وہ اس وقت ہیں۔ اس وقت آواز مجھے جو آئی کہ 7000 اسلامی بھائی تقریباً عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں، 7000 بولنا بہت آسان ہے، ان کو جمع کرنا، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کی ناز برداریاں کرنا، یہ بیمار ہو تو ان کے علاج کے لیے بھی انتظامات ہیں، سب کچھ کیا ہے اللہ، یہ سب اللہ کے کرم سے۔ تو اگر یہ 7000 یہ مطلب اپنے گرے سے باندھ لیں کہ بس مجھے نماز کا ذوق ملا، اب میں بے نمازی اس معاشرے میں کسی کو نہیں رہنے دوں گا، میں سب کے پیچھے انشاءاللہ اس وقت تک انفرادی کوشش کرتا رہوں گا تا آنکہ وہ مسجد میں آ جائے، اگر یہ ہم سب ٹھان لینا تو نہ کسی کی امی بے نمازی رہے گی، نہ ابو، نہ بھائی، نہ چھوٹا بھائی، نہ بڑا بھائی، نہ پڑوسی، نہ دوست، نہ برادر، نہ ساتھ میں نوکری کرنے والا، سب کے سب انشاءاللہ اگر یہ ترکیب بن جائے تو آپ گھبرائیں نہیں، مسجدیں بھر جائیں گی، اسے کیوں ڈرتے ہیں؟ اپنی مسجد، مسجد سے خدام المساجد بھی تو ہے نا، اور مسجدیں بنائیں گے اپنے انشاءاللہ، آپ نماز ہی بڑھاؤ، ہم مسجدیں بڑھائیں گے، اب مایوس نہیں انشاءاللہ عز وجل۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم۔ عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب مجھے تم ایسی تو ہمت عطا مجھے تم ایسی تو ہمت عطا تو سب کو نیکی کی دعوت عطا مجھے تم ایسی تو ہمت عطا مجھے تم ایسی تو ہمت عطا تو سب کو نیکی کی دعوت عطا بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت بنا دو ہم کو بھی نیک خصلت نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج ہماری مجلس نشر و اشاعت کے تحت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی صحافت سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی جمع ہو رہے ہیں. ایک ہمارے صحافی اسلام بھائی جو 30 دن کے معتکف بھی ہیں, یہ آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہو, جب تک اسے کسی طرح سے کوئی دباؤ نہ دیں وہ سمجھتا ہی نہیں, تو اس موقع پر آپ کیا مدنی پھول فرمائیں گے؟ سمجھا نہیں سوال, ذرا اس طرف میرے کسی اور مسئلے میں توجہ دی ایک بار پھر. جی جی بابا صاحب, آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہو, جب تک اسے کسی طرح سے کوئی دباؤ نہ دیں وہ سمجھتا ہی نہیں. آپ کا جھوٹا موضوع چل رہا تھا, اس موضوع کے حساب سے یہ سوال ہے میرا. اصل وہ دباؤ ڈالنا جو ہے نا, یہ ہمارے ہم پر واجب نہیں ہے. ہم دباؤ نہیں ڈالیں گے, یعنی دباؤ سے مراد یعنی کہ اس کو دھمکی دینا یا اس کی پٹائی کرنا, یہ ہمارا کام نہیں. ہم کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. ہاں باپ ہے وہ ضرورت اپنی اولاد کو دباؤ ڈال سکے گا, پریشر, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح حاکم جو ہے وہ محکوم کو پریشر ڈالے گا, باقی عوام جو ہے وہ ایک دوسرے پر پریشر نہیں ڈال سکتے, پھر تو ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے. یہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو پکڑ کے یہ ٹھوسا بازی کریں گے تو وہ ٹکر مارے گا, دونوں کو پولیس لے جائے گی تو کسی اور کا بھلا ہو جائے گا. تو یہ اجازت عوام کو نہیں ہوتی, حاکم کو ہوتی ہے, محکوم کے حق میں, جو اس کے ماتحت ہے اس کے حق میں دباؤ, وہ بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر. اس دباؤ کے بھی پھر اپنے اپنے مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے کہ فریم ہے, اس فریم کے اندر ہی وہ کر سکتا ہے, حد سے تجاوز نہیں کر سکتا, حد سے بڑھ نہیں سکتا دباؤ میں بھی. ورنہ بے نمازی کے تو لیے ایسا ہے کہ وہ سدائے موت ہے بولنے والے ثلاثہ امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک تو یہ بے نمازی کو قتل کر ڈالنے کا حکم ہے, لیکن بس وہی اس فقہ پر عمل کرنے والے جو حکام ہوں گے قاضی ہوں گے یہ ان کا میٹر ہے, اور ہمارے یہاں قید کرنے کا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بے نمازی وہ قید کر لیا جائے جب تک توبہ کر کے نماز شروع نہ کر دے. ہے کوئی قید کرنے والا؟ کرے کون جب خود بھی تو نماز پڑھتا ہوں. یاد تو یعنی کہ ایسی پوزیشن عجیب و غریب, غریب و عجیب ہے. یہ خدا کی فنا, خود نماز پڑھے, اللہ وہ دین کرے کہ یہ سارے کے سارے جو ہمارے اپر لیول کے لوگ ہیں پھر نمازی بن جائیں, روزے رکھنے شروع کر دیں. اللہ کرے یہ سب کے سب ایسے ہو جائیں اور نماز کا بھی کوئی قانون بنا دیں. بنانے کیا شریعت میں بنے بنائے قوانین موجود ہیں ان کو نافذ کر دیں, مسجد بھرے, مسجدیں بھر جائیں ہماری. ایسا دنیا میں اس وقت کہیں بھی میں نے نہیں سنا کہ بے نمازی کو قید کرتے ہوں, بند کر دیتے ہوں. حنفی ملک میں یا شافیوں کے ملک میں کسی بے نمازی کو کوئی قتل کرتا ہو حکیم, ایسا سنا نہیں ہے. 100% اسلامی نظام جس کو بولتے نا, 100% اسلامی نظام. میری ناقص معلومات کے مطابق کہیں نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں مکہ مدینے میں ہے, ایسا نہیں ہے, کتابوں میں قرآن کریم میں قانون موجود ہے. تو وہ قرآن کریم کا نسخہ مکہ مدینے میں بھی ہے, اور وہی قرآن کریم کا نسخہ میرے گھر میں بھی ہے اور آپ کے گھر میں بھی ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. نافذ العمل اس وقت دنیا کی ایک انچ پر بھی صحیح معنوں میں اسلامی قوانین میری ناقص معلومات کے مطابق کہیں بھی نہیں. اب ایسی پوزیشن ہے ہماری, اب بتائیے کہ ہوگا کیا ہمارا. چلیے وہ بھی ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا, ہوگا کیوں نہیں ہوگا. سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے دو, تو خلیفہ راشد ہیں, پوری دنیا پر حکومت ہوگی ان کی, اور بالکل اسلام 100% اسلامی قوانین آ جائیں گے. مگر میں اور آپ زندہ نہیں ہوں گے اس وقت, نشانیاں اس کی ابھی ہیں کچھ, اس کے بعد وہ تشریف لائیں گے. تو یہ بارہ لے کے فی الحال ہم ایسا کریں کہ اپنے 5.5 فٹ کا جو وجود ہے نا, اس پر اسلامی قوانین نافذ کر دیں, سنتیں نافذ کر دیں ہم. ابھی اس معاملے والے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, تو ہم وہ کر نہیں سکتے نا, تو اپنی شروع کریں. اور ساتھ میں جو جو میں نے بتایا آپ کو طریقہ, اس پر عمل کرنا ہے کہ اس میں نہ تلوار لینی ہے نہ لاٹھی لینی ہے نہ ٹھوسا بازی کرنی ہے. نرمی سے پیار سے سب کو سمجھاتے رہیں اور اپنے اوپر نافذ کریں. سر سے چلیں, اگر سر پر انگلش کا بھوت سوار ہے اس کو اتار کر مدنی زلفیں بڑھا لیں, ہر انگلش بال رکھتے ہیں آجکل. پھر اگر چہرہ بھی اگر ایسا ہی ہے انگریزوں جیسا, اس کو مسلمانوں والا کر لیں, اسلامی چہرہ کر لیں. زلفیں سنت ہیں, چہرہ تو واجب ہے, داڑھی رکھنا مطلب ایک مٹھی کم از کم ہونی چاہیے. تو یہ اس کو کر لیں, اپنے کریں, اپنا مدنی حلیہ بنا لیں, سنت و بھرا لباس اپنا لیں, یا کم از کم وہ لباس اپنا لیں کہ جو مطلب یعنی کہ کسی غیر کی علامات میں سے نہ ہو. اچھا مطلب صاف ستھرا ڈھیلا ڈھالا لباس اپنا لیں, ظاہر نصیب دعوت اسلامی والوں کا لباس اپنا لیں, مدنی حلیہ. تو دیکھیے پھر مسجدیں کیسے بھرتی ہیں, ویسے بھریں گی مسجدیں, دھوم مچ جائے گی انشاءاللہ نمازوں کی, سب نمازی بن جائیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے گناہ خود ہی دم توڑ جائیں گے انشاءاللہ. جی بھائی, کوئی ذہن بنتا ہے کسی کا؟ بابا یہ تو سب سکتے میں ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, کیا بولا جا رہا ہے, کیا ہوگا, یہ ہم سے کیسی کیسی توقعات لگائی جا رہی ہیں, ہم کیسے کریں گے, کیا ہوگا, یہ تو مطلب یہ خواب جیسا نظر آ رہا ہے کہ ہم سب بدل دیں گے. ننگے سر پھرنا کیا اچھی بات ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی کسی نبی کا طریقہ ہو یا اولیاء کرام کا طریقہ ہو؟ ہم ننگے سر تو ایک عام ہے, یہاں بھی بیٹھے ہوں گے, کوئی بات نہیں, اگر بیٹھے ہیں تو ان کو چھیڑنا نہیں, کیونکہ یہ ننگے سر رہنا ٹھیک ہے مانتا ہوں گناہ نہیں ہے, لیکن کسی اہل اللہ کی نقل بھی تو نہیں ہے نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 20 سال تک, 2-4 دن نہیں 20 سال تک, حضرت سیدنا داؤد طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر رہے. خود فرماتے ہیں کہ 20 سال تک مجھے یاد پڑتا ہے, 20 سال کا کہا یا پتہ نہیں 4 سال کا کہا, دونوں میں سے ایک ہے میرا خیال ہے. میں رہا ان کی خدمت میں, میں نے خلوت ہو یا جلوت, یعنی اکیلے ہوں یا دوسروں کے ساتھ ہوں, کبھی امام ابو حنیفہ کو ننگے سر نہیں دیکھا. ہم محفل مجلس کچھ بھی ہو, ہم ننگے سر گھومتے ہوتے ہیں, ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا. گناہ نہیں ہے ننگے سر رہنا, لیکن کوئی ننگے سر رہنا بلا حاجت کار ثواب بھی تو نہیں ہے. اور نیکوں کا طریقہ سر ڈھکا رکھنا, لیکن کسی ننگے سر والے پر سوار مت ہو جانا, اے سر ڈھاکو, تو پھر وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا, مسجد سے بھی نکل جائے گا. یہ میں سمجھاتا ہوں اسی کو غنیمت جانے مجھے سمجھا رہے ہیں کہ میں اس وقت میرا گمان ہے کہ میں لاکھوں کو سمجھا رہا ہوں مدنی چینل کے ذریعے کہ ننگے سر رہنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے. کم از کم ٹوپی ہو اور غیر نصیب کے امام شریف کی سنت ادا ہو جائے تو کیا بات ہے. امامہ تو سنت ہے نا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور سنت میں عظمت ہے, عظمت میں برکت, اور انشاءاللہ ایسی عظمت کہ انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے ہم ہوں گے داخل جنت. ہر کو ذہن بنتا ہے اگر یعنی جب بھی ہاتھ اٹھا کر اظہار جیسے نیت کا کرنا ہو نا تو دل پر غور کر لیں کہ اگر دل مطمئن نہیں ہے یعنی کہ کرنا نہیں ہے ذہن میں یہ کہ میں نے کرنا نہیں ہے بس یہ ہاتھ اٹھاؤں گا تو دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی یا جو قریب میں میرے بیٹا مبلغ ورنہ یہ مجھے نوچے گا تو ایک ہاتھ کھینچ کر اٹھائے گا میرا, تو اس کو اچھا لگانے کے لیے یا دوسروں کی ترغیب کے لیے چلو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں جھوٹ بول لیتے ہیں کہ میرے بہانے دوسرا ہی کوئی تیار ہو جائے گا. تو یہ گناہ اور دھوکہ ہے, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جب تک دل آپ کا 100% یہ نہیں بن رہا کہ میں نے یہ کرنا ہے اس وقت تک ہاتھ نہیں اٹھائیے گا. یہ ہمیشہ کے لیے خیال رکھیے گا. مدنی قافلے میں چاندر کو سفر کریں گے تو دو ہاتھ اٹھا دیتے کریں گے اور دل میں یہ کہ میں تھوڑی کروں گا یار نہیں کروں گا تو مولانا میری جان نہیں چھوڑیں گے. ایک مولانا آئے گا جائے گا, دوسرا آئے گا دوسرا جائے گا, تیسرے کو بھیجے گا کہ یار یہ نخرے کر رہا ہے اس کو تیار کرو. تو وہ پہلے مولانا کو اپنے کو ہاں بول دینا ہے تو فکر مت کرو تم 3 دن کا بولتے ہو, میں 12 دن کے لیے چاند رات میں سفر کروں گا تو 2-4 تحفے بھی مل جائیں گے. اس طرح پھر کرنا کس نے سفر؟ اگر نعوذ باللہ یہ ہے تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, گناہ ہے, اسے توبہ کرنی ہوگی اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو. اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے, اس نام پر جو تحفے لیے وہ بھی جس نے دیے اس کو واپس دینے ہوں گے, چاہے دنیا میں دے دیں چاہے قیامت میں دے دیں, یہ آپ نے طے کرنا ہے. تو یہ بہرحال بالکل سوچ سمجھ کر اگر ذہن بنتا ہے کہ اب بس میں ہوں میرے مصطفیٰ کی سنت ہے, سبحان اللہ, شیطان کو 3 طلاق اور غیر مسلموں کا طریقے کو فلائنگ کک اور نالے میں ڈالنا ہے مجھے, اب میں ہوں میرے آقا کی سنت ہے, میں ہوں میرا میٹھا مدینہ ہے, میں ہوں اور دعوت اسلامی ہے. اور سنیے مدنی بہار, الحمدللہ عز و جل اس وقت ایک بد مذہب مدنی چینل دیکھ رہا تھا, امیر اہل سنت نے جس شفقت کی انداز سے خصوصی یعنی گنگے بہرے اسلامی بھائیوں کو جواب دیا, ان کی تفہیم کی, اسے امیر اہل سنت کا انداز اتنا پسند آیا کہ اس نے ہاتھوں ہاتھ اپنی بد مذہبی سے توبہ کا ایس ایم ایس مدنی چینل پر روانہ کیا. مدنی مذاکرہ, میں ہوں اور دعوت اسلامی. اللہ کرے کہ اللہ ان کو بھی استقامت دے, ہم سب کو بھی استقامت دے. بد مذہب مدنی پھول سن کر خوش مذہب ہو گیا, اور آپ تو پہلے سے خوش مذہب ہیں, تو مزید خوش عمل ہو جائیں. تو اب ہے کوئی ذہن بنتا ہے, وہ ذہن بنتا ہو دو کہ اب میں نے زلفیں رکھنی ہے, اب میں نے آقا کی سنت سر پہ امامہ شریف کا تاج سجانا ہے, اب میں نے مطلب یہ کہ سفید لباس سلوانا ہے. مدنی حلیہ ذہن بننے میں ہو سکتا ہے کہ 2-4 کچھ مسائل اگر وہ حل ہو جائے نا, مطلب باپا یہ بڑی مشکل سے بال بڑے ہوتے ہیں, ہیئر اسٹائل بنتا ہے اور ایک ہوتا ہے نا, اب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سر ڈھانپ لو تو یہ بالوں کا کیا کریں پھر ہم بال چپا, اس لیے ننگے سر رہتے ہیں کہ یہ طرح طرح کے بال بناتے ہیں. مطلب دیکھیں آپ کو یاد ہوگا پہلے لوگ ٹوپیاں پہنتے تھے, اب چوٹیاں بناتے ہیں, اب چوٹیوں والے ہو گئے. اب یہ چوٹیاں تو یہ مطلب بال ہیں تو چوٹیاں ہیں نا بابا, اوپر یہ کچھ ہوگا تو چوٹی کی طرح سے نظر آئے گی. تو یوں کہ پہلے یہ مطلب آپ کو یاد ہوگا لوگ ٹوپیاں پہنتے تھے, لیکن جب سے یہ میڈیا اور دنیا بھر کے ہیئر اسٹائل متعارف ہوئے تو اب یہ قوم سمجھتی ہے کہ یہ بالوں سے میں حسین لگتا ہوں, اور یہ تھوڑا اونچا بال ہو, تھوڑا ٹیڑھا بال ہو, تھوڑا پچھلا بال ہو, آگے سے چھوٹا ہو, پیچھے سے بڑا ہو, پیچھے سے پھر اتنا بڑا ہو کہ جو چاہے لٹک سکے. تو یوں مطلب کہ بہت عجیب و غریب کیفیت ہے. تو آپ گنجا بھی کرتے ہیں؟ گنجے کرتے ایسا بیچ پٹا بناتے ہیں, موج لگی ہوئی ہے سب کی. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل سر ڈھانپ دو. میں کہہ رہا ہوں, تو میں کہہ رہا ہوں امام آپ کس نے جاری کیا؟ میں نے جاری کیا. کس نے جاری کیا؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ امام میں کہتا ہوں میرا طریقہ اس لیے باندھو. نہ نہ ہاں میں آپ ہم سب میرے حقا کے غلام اور ان کے قدموں میں. ہم تو ان کی سنت کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ہیئر اسٹائل آئے یہ کہاں سے آئے؟ جہاں سے آئے ان کو وہیں بھیج دو. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. تب یہ کہ ان کی فکریں چھوڑے اور اپنے ہیئر اسٹائل جو ہے وہ مدنی اسٹائل پر لے آئے. زلفیں اب آقا کی زلفیں سجائیں گے, امام شریف کا تاج اپنے سر پہ سجائیں گے انشاءاللہ. تو اگر ذہن بنتا تھا وہ 100% ہی خرچ کر چکا تو داڑھی بھی اب ایک مٹھی ہوگی. تو چلیے پہلے تو اپنے داڑھی سے چلتے گئے, یہ واجب ہے کہ اب داڑھی جن کی منڈی ہوئی ہے وہ بھی توبہ کرے. یہ حدیث پاک میں ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ مچھے چھوٹی کرو, یہودیوں جیسی شکلیں مت بناؤ. تو ان کی فلاں کولا کا بائیکاٹ, تو ان کی فلاں ڈرنک کا بائیکاٹ یہ تو کرتے رہتے ہیں سب. ہم ان کے چہرے کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا نا, میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ ان جیسی شکلیں مت بناؤ, یہودیوں جیسی شکلیں مت بناؤ. اب نہیں بناتے. لبیک یا رسول اللہ. نہیں بناتے ہم یہودیوں جیسی شکلیں نہیں بنائیں گے. سب مل کر پکارے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اب غلامان مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اب لبیک, تو اب کس کس نے نیت کی کہ لبیک؟ اب گردن کٹے نام مصطفیٰ پر کل کٹتی ہو آج اور بھلے ابھی کٹے, لیکن اب داڑھی نہ کٹے نہ ایک مٹھی سے گھٹے. کس کس نے نیت کی؟ نیت کرنے والا ہاتھ اٹھے. ماشاء اللہ. جس کی نہیں ہے وہ جس نے اب تک منڈائی جو نیت کر رہے ہیں اور ایک مٹھی سے گھٹائی, منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی وہ نیتیں کریں, کیونکہ ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام اور منڈانا بھی حرام, دونوں سے توبہ بھی واجب. آپ نے سب کو ڈرا دیا. اسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. نہیں نہیں بابا ہاتھ اٹھا رہے ہیں, دکھائے وہ دکھائے. جو جنہوں نے رکھی ہے انہوں نے ہاتھ اٹھا, جنہوں نے نہیں رکھی وہ ہاتھ اٹھائے. بابا نہیں رکھنے والے بھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب اٹھا رہے ہیں, دور تک نیچے بھی ہیں کافی. تھوڑے کلوز کلوز شاٹ لے کر دکھائیں باپا کو, دکھائیں یہ زیارت کرے باپا. ہاں یہ کھڑے ہو جائیں گے تو زیادہ نمایاں ہو جائیں گے. ہاتھ بھی اٹھائے رہے اور کھڑے بھی رہے. ماشاء اللہ, مرحبا, ماشاء اللہ, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. یا اللہ جو آج سے داڑھی کی نیت کرے اسے جلدی جلدی مدینہ دکھا دے. اور کھڑے ہو جائیں گے, اوبی بین والے بھی کھڑے ہو رہے ہیں باپا. سبحان اللہ, وہاں بھی کھڑے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. نہیں یہ بھی میرے آقا کے غلام ہیں. اوبی بین یہ کہاں ہے؟ یہ اوبی بین والے بھی کھڑے ہو کر باپا کی زیارت. علی والا مدینۃ الاولیاء, ولیوں کا شہر. ماشاء اللہ, یہ بھی داڑھی رکھیں گے, یہ بھی آقا کے غلام ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بابا فیضان مدینہ میں چاروں طرف اسلامی بھائی کھڑے ہیں. الحمد للہ, واہ واہ واہ. یہ بھی کھڑے رہے, فیضان مدینہ والے بھی کھڑے رہے, اوبی وین والے بھی کھڑے رہے. ماشاء اللہ. باہر ٹینٹ کے نیچے بھی بابا کبھی. اب جی تو چاہتا ہے کہ میں ان کو تحفہ دوں, ان تک پہنچوں گا کیسے. میں نے دعا کا تحفہ دے دیا نا, یا اللہ ان سب کو جلدی جلدی مدینہ دکھا. بابا امامہ جو پہننے کی نیت کر لے آج سے. سبحان اللہ, آج ان کو مستقل. ان کو میں قریب سے دیکھ لوں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. چلے جی, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو مستقل امامہ شریف پہننے کی نیت کرتے ہیں وہ مدنی مذاکرے کے بعد مدنی قافلہ مکتب میں رابطہ کریں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ امیر علیہ سنت کے ہاتھوں سے ان کے سر پر امامہ شریف کا تاج سج جائے. بتا خصوصی اسلامی بھائی بھی کھڑے ہو رہے ہیں بعض. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ ہمارے خصوصی یعنی گونگے بہرے اسلامی بھائی بھی نیت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اچھا یہ مستقل امام تو اس کا معنی کس کس کو نہیں معلوم تو سمجھا دوں، مستقل امامہ کس کو بولتے ہیں؟ نہیں ہاتھ اٹھا ہے کس کو نہیں پتا مستقل امامہ کس کو بولتے ہیں؟ کافی کو نہیں پتا. ارے بدے بابا اردو یہ گھر میں پیدا کیا یار، میری انگریز توجہ ہے کہ مستقل میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. یہ میرے بھائی ہیں یہ کچھ سیکھنے آئے. مرحبا. مستقل مانے زندگی بھر امامہ باندھوں گا. یہ اب تک روزانہ مستقل امامہ بندھواتے رہے اور یہ بےچارے لپیٹ کے رکھ دیتے ہوں گے. مستقل مانے ہمیشہ کے لیے. تو اب انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے امامہ شریف باندھیں گے انشاءاللہ عز و جل. سرائے عالمگیری ضلع گجرات پاک بغدادی کابینہ وہاں او بی وین ضرور ہے، ہم اس وقت دکھا نہیں سک رہے. وہاں بھی ذمہ دار سے بات ہوئی ہے، اسلام آباد کھڑے ہو کر نیت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نیتوں کے مناظر آ جائیں تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ماشاء اللہ. تو اب باب المدینہ میں جو موجود ہیں فیضان مدینہ میں، تو وہ نیا امامہ خرید کے لائیں گے نا تو انشاءاللہ اس کی بالکل تھیلی بھی ساتھ ہو اور یہ ہرا رنگ ان کا نمایاں جیسے میں نے پہنا ہے نا نمایاں ہو، ڈارک نہ ہو. تو میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ باندھنے کی ترکیب کروں گا انشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ پلاسٹک کی تھیلی اور یہ نیا اس لیے قید لگائی ہے کہ پچھلے سالوں یہ ہوتا رہا ہے کہ پرانے لے آتے تھے، اس کا مطلب شاید یہ ہوتا ہوگا کہ وہ کسی سے مانگ لیتے ہوں بعض اسلامی بھائی. تو یہ امامہ باندھنے کے لیے کہ میرے کو امامہ دے دو میں باندھتا رہوں گا، یہ جائز نہیں ہے. یہ سوال تو اب یہ کہ اپنا خریدنا ہوگا، تھوڑا جیب میں سے پیسے نکلیں گے تو پھر بندہ بھی رہے گا کہ یار مفت نہیں لیا تو خرچہ ہوا ہے. تو مفت کا ہوتا تو لوگ اس کو اڑاتے ہیں، بے دریغ اڑاتے ہیں، اور لیا اور رکھ دیا پھر مال مفت دلے بیرے، خرچہ کرو گے تو شاید باندھو گے بھی. یہ لائیں گے کیسے؟ لائیں گے کیسے؟ منگوائیں گے کیسے؟ یہ تو نہیں ہے نا، اس سوال کا تو جواب ہے نا. تو اپنے کسی بھی ذمہ دار اسلامی بھائی کو جس کو آپ جانتے ہو کہ موتقب نہیں ہے، کوئی نہ ملے تو اپنے نگران تو آپ کے ہیں نا الکوں گے، وہ کسی کی ترکیب بنا دیں گے اور وہ آپ کے لیے خرید کے لا دیں گے. ناممکن نہیں ہے، باہر دکانوں پہ کئی دکانیں جہاں امام میں ملتے ہوں گے ماشاء اللہ. تو ابھی یہ اماموں کی نیت کس کس نے کی مستقل یعنی کہ ہمیشہ باندھنے کی، تا زندگی آخری سانس تک انشاءاللہ ماشاءاللہ. اور زلفوں کی نیت کہ زلفے تو قبر میں لے جانی ہے ساتھ انشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آج سے زلفے بھی شروع انشاءاللہ عز و جل. اور سفید لباس آئندہ سلوانے کی نیت انشاءاللہ عز و جل ماشاءاللہ. باپا یہ آپ جو اتنا جذبہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ کہ اب ایک ایک پکڑ پکڑ کر نمازی بھی بنانا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ جب آئندہ سے پھر ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر فیضان مدینہ میں اعتکافی کروانا ہے. فیضان مدینہ کی توسیع کرنی پڑے گی، 7000 ہی ہیں، اگر یہ ایک ایک اسلامی بھائی ایک ایک معتکف کو بھی لایا تو آپ رکھو گے کہیں، اس کے لیے تو پھر وہ جگہ لینی پڑی. یہ نا ان کو یہ بےچارے 7000 بھی چین بول گئے ہوں گے، اتنی سونے میں جاگنے میں ان کو مسائل ہوتے ہوں گے، مسائل ہوتے ہیں نا نہیں ہوتے؟ نہیں نہیں ہوتے ہوں، سچ بولا کرو. مسائل نہیں، اندر سے حج میں بھی جاتے ہیں مسائل ہوتے ہیں، مدینہ سب کو جانا ہے، مسائل کا سامنا کرنا ہے نا، تو یہاں اپنے ریہرسل کر رہے ہیں اس کی. مسائل ہوتے ہیں حج میں، ٹھیک ٹھاک مسائل ہوتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، نیکیاں بھی تو کمانی ہیں، جنت میں بھی تو جانا ہے نا. تو جتنی تکلیف زیادہ اٹھائیں گے، صبر زیادہ کریں گے، ثواب زیادہ ملے گا. بڑبڑ بڑ کریں گے تو پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا. تو کچھ بولنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے. اگر تکلیف تو ہوگی، انڈر اسٹوڈے ہوگی، لازمی ہوگی تکلیف، کہ آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے. اب یہ کہ وہ مجلس والے یوں نہیں کرتے، صاحب وہ ذمہ داران جواب نہیں دیتے, فلاں کو بولا اس نے یہ نہیں کیا, یہ ایسا نہیں کر رہا. یار یہ 7000 کو آپ بتاؤ گے یار یہ کیسے سنبھالتے ہوں گے مجلس والے, یہ بھی تو سوچو. آپ کے گھر کے بچے کتنے, 4 3. اچھا آپ کا کنبا وہ 11ویں کے 11 افراد پر مشتمل ہے, ناک میں دم دم میں ناک آ جاتا ہے نا, تو یہ 7000 کو کیسے سنبھالتے ہوں گے. تو اس لیے ان کی تو دعا سے پیٹ تھپکے اور ان کو بولے کوئی خدمت ہمارے لائق ہو تو بولو, ہونا یہ چاہیے نہ کہ بڑبڑ کریں. نہیں آپ صبر کریں, تکلیف ہوگی, آج بھی ہوئی ہوگی, کل بھی ہوئی ہوگی, پرسوں زیادہ ہوگی. اب ظاہر ہے کہ تھکن بھی لگے گی, نیند میں بھی ترکیب آؤٹ ہوگی. اب پھر مدینے بھی جانا ہے, مکہ شریف جانا ہے, مدینہ پاک میں جانا ہے, مینا شریف. الحمدللہ مینا شریف میں تھکن کے مارے دھوپ کے اندر جہاں لوگوں کے ریلے کے ریلے جاتے ہیں نا, ایک بار تھکن کے مارے جگہ کی ریکویسٹ کر کے جگہ بنائی, لوگ جو گھیرے میں بیٹھے تھے لمبا ہو گیا, مجھے نیند آ گئی تھی. مجھے ایک بار میں وہ ایک جگہ وہ مینا شریف اور مکہ شریف آ رہے تھے شاید طواف زیارہ کے لیے, تھکن سے چور میں تو لوگوں کی عام راستہ تھا, مطلب وہ ٹریفک بند ہو جاتی ہے بعض مقامات پر, میں تو پڑ گیا تھا اور لوگ گزر رہے ہیں اور ہوائیں چل رہی ہیں اور ڈبے اڑ رہے ہیں اور گتے آ رہے ہیں, پڑا ہوا تھا سویا ہوا تھا. لیکن الحمدللہ میرا ذوق کم نہیں ہوا. پچھلے دنوں ایک بزرگ ہمارے, نام نہیں یاد ان کا, سکھر سے آتے ہیں, میرا 6 سال سے آتے ہیں, پورے مہینے کا احتکاب, پورے مہینے کا احتکاب کو 6 سال ہوئے نہیں ہے شاید, کم ہوئے. تو ان دنوں 10 دن کے لیے آتے ہوں گے, 3-4 سال بلکہ ہو گئے ہوں گے یار, چوتھا سال. تو 2 سال سے وہ 10 دن کے لیے آ رہے ہوں گے. ابھی اتنے بوڑھے ہو گئے بےچارے, 65 سال عمر ہو گئی ہے, بولتے ابھی یوں تھر تھر آ رہے تھے. حالانکہ پچھلے سال تک تو یہ جوانوں کی طرح وہ بھیڑ میں رمضان ہال میں گھس کے آگے آ جاتے تھے, اب بےچارے ڈاؤن, لیکن اب بھی پہنچ گئے احتکاب. تو اتنی تکلیف, اتنی بیماری, اور 65 ایئرس اولڈ, 65 سال کی عمر, وہ سکھر سے سفر کر کے, یہاں سے ٹرین کا شاید 7 گھنٹے راستہ ہے باب المدینہ سے, یا آتے کچھ ملتا ہوگا نا کچھ. تو آپ تو یار اس میں غالب اکثریت جوانوں کی ہے, آپ اگر چیں بول جائیں گے اور تنقیدیں کریں گے, انہوں نے کبھی میرے سامنے تنقید نہیں کی, ہر بار آتے ہیں, ملتے ہیں, بار بار تحفہ لیتے ہیں, سب کرتے ہیں, یہ دیوانے ہیں, آتے ہیں. اور بھی بعض بزرگ میں دیکھتا ہوں, بوڑھے یہ ہر سال نظر آتے ہیں, 30 دن میں آ کے پڑ جاتے ہیں. تو آخر ان کو کیا تکلیف نہیں ہوتی کہ یک بڑھاپا وسد عیب, ایک بڑھاپا 100 بیماریاں 100 عیب اس میں ہوتے ہیں, اتنی تکلیف ہوتی ہے, غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے. لیکن یہ آتے ہیں تو کچھ پاتے ہیں, جب ہی تو آتے ہیں. تو اس لیے آپ تو 10 دن کے لیے ایک تعداد آئی ہوئی ہے, تو تکلیفوں کا شکوا نہیں کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. ابھی سے آئندہ سال کی نیت بھی بنا لینی ہے, اب میں نے ہر سال انشاءاللہ جب تک جیوں گا رمضان مبارک کے 10 دن کا احتکاب کروں گا, اللہ نے توفیق دی تو پورے مہینے کا احتکاب کروں گا. زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. صلو علی الحبیب. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری بابا جان, محمد طاہر باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان, یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سحر اور افطار کا کثیر انتظام کیا جاتا ہے معتکف اسلامی بھائیوں میں. تو پیارے بابا جان, جو اسلامی بھائی اس میں اپنا حصہ ملانا چاہیں تو ان کو کیسے ترکیب کرنا ہوگی اپنی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے 11:11 ہوئے تھے, اب 12:12 مدنی چینل پر ہو رہے ہیں. گیارہویں اور بارہویں کے آج پر جلوے نظر آ رہے ہیں. ماشاء اللہ یہ تو خوش نصیبوں کے لیے سودے ہیں. لنگر رضویہ کا شعبہ ہمارے یہاں قائم ہے لنگر رضویہ کے نام پر, تو اس میں آپ اپنی رقم ہر نیک اور جائز کام میں استعمال کی اجازت دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے حوالے اس میں کر دیں. ویسے ہمارے یہاں اس کا استعمال افطاری سحری وغیرہ میں ہوتا ہے. سارا ہی سال تین تین روزہ تربیتی اجتماع, تو یہ مجلس آ رہی ہے تو وہ علاقہ آ رہا ہے تو وہ شہر آ رہا ہے, یہ بھی ترکیبیں ہوتی رہتی ہیں. ان میں بھی ہمارے یہاں یہ کھانا کھلایا جاتا رہتا ہے, سارا ہی سال چلتا رہتا ہے لنگر رضویہ. لنگر رضویہ میں اگر ہمارے پاس میرا خیال ہے کوئی دو چار کروڑ روپے بھی ہو نا تو یہ شاید کم پڑ جائیں. خود رمضان شریف میں روزانہ لاکھوں روپیہ خرچہ ہوا, دس لاکھ کا روزانہ خرچہ ہے شہری افطاری کا تقریباً. تو یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیسے, تو میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اب تو ایسے کہ آئیں اور خزانہ بھر دیں دعوت اسلامی کے لنگر رضویہ کا, تاکہ وہ خوش دلی کے ساتھ ہمارے اسلامی بھائی دل کھول کر اس میں وہ خرچہ کر سکے. تو ہمیں ایس ایم ایس کریں, پیغامات دیں. اگر آپ پوری سحری کروانا چاہیں تو بات کر لیں, پوری افطاری کا خرچہ اٹھانا چاہیں تو بات کر لیں. وہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, بقیہ دن جتنے باقی ہیں آپ سب کا خرچہ اٹھانا چاہیں تو بھی لبیک. بینک کا نام بھی ہے اور یہ سب چل رہا ہے آپ کے سامنے اس وقت دکھایا جا رہا ہے. میں آپ کو موبائل نمبر بھی دے دیتا ہوں ایک خاص اس کام کے لیے, اگر کوئی سحری افطاری میں بھی حصہ ملانا چاہے. یہاں روز سحری افطاری کے حوالے سے 8-10 لاکھ روپے کے اخراجات ہیں, تو جو اس کار خیر میں حصہ ملانا چاہے وہ نمبر نوٹ کر لیں 0321-824-1739 0321-0300 دونوں نمبر ہیں 824-1739 0321 یا 0300 نمبر وہی ہے 824-1739 تو جو اس میں حصہ ملانا چاہتے ہیں یا ایک سحری ایک افطاری یا تمام سحریاں تمام افطاریاں جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں زکات فنڈ نہیں دے سکتے, فطرہ نہیں دے سکتے, اسی طرح کی صدقات واجبات کہلاتے ہیں وہ نہیں دے سکتے. نیاز فنڈ بھی لوگ بناتے ہیں, نیاز کرتے ہیں گیارہویں شریف کا بارہویں شریف کا, کرنا بھی چاہیے. تو کچھ اپنے نیاز میں سے ہم کو بھی دے دیں. اور یہاں تو کھانے والے آپ کو پتا ہی ہے کہ ایک تعداد ہے جو وہ سنتیں سیکھنے آتے ہیں, نمازی بننے آتے ہیں, سدھرنے کے لیے آتے ہیں. ان کو کھلانا میں امید کرتا ہوں کہ زیادہ ثواب ملے گا, کہ آپ باہر کھلاؤ گے تو ہر طرح کا آدمی کھائے گا, بے نمازی نمازی, اور ہر طرح کے لوگ باہر تو کھاتے ہی ہیں آپ سب جانتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ یہاں اکثریت وہی کھائے گی کہ جو نیکی کی تلاش میں آئی ہے, نیک بننے کے لیے آئی ہے وہ کھائیے. تو اس لیے مطلب یہ کہ ابھی ضرورت بھی ہے اس میں جمع کروا دیں. ابھی ایس ایم ایس بھی کریں, میں سمجھتا ہوں پیسے نکالنے میں تھوڑا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, کہ آدمی لیتا ہے واہ کر کے, دیتا ہے آہ کر کے. تو آپ واہ کر کے دے دو رائے خدا میں, رمضان شریف میں ثواب کا بھی تو بھاؤ بڑھ جاتا ہے, ثواب کی مقدار بڑھ جاتی ہے. تو جلدی جلدی پیغامات دیجئے کہ کتنی سحریاں کتنی افطاریاں آپ کروا رہے ہیں, یا ویسے ہی دے دیں ہم کو, سحری افطاری کی قید نہ لگائیں, ویسے ہی دے دیں اپنی عصمت توفیق, چاہے ایک روپیہ دے دیں چاہے ایک لاکھ روپیہ دے دیں, جو بھی آپ دیں گے انشاءاللہ لنگر رضویہ میں شامل ہو جائے گا. ماشاءاللہ اتنی تعداد معتکفین کی جمع ہے, کیا آپ بھی خالی وہ کھانا ہی ہاں؟ خالی کھانا ہی ہے نہیں یار, کچھ جیب کو بھی ہلانا ہے. یہ ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ بالکل آپ کھائیں بھی, لیکن اگر آپ میں سے مخیر اسلامی بھائی ہیں تو کچھ نہ کچھ لنگر رضویہ میں جا کر پیش بھی کرتے ہیں. جب ہاتھ اٹھا رہی ہیں تو بھائی سبحان اللہ خود بخود آج سر ہے مرحبا ماشاء اللہ الحمد للہ جزاکم اللہ. دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا, پیسے نہیں ملیں گے تو ہم پانی پلائیں گے دونوں ٹائم آپ کو, ہمت بولنا. مجھے اشارہ ملا کہ پیسے ہوگی تھوڑی لنگر رضیا میں ضرورت ہے اس وقت. سات ہزار عیسائی بھائیوں کو تو پانی پلانا بھی مت ظاہر مفت نہیں ہوگا, پانی بھی مفت نہیں آتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدری کسوٹی چلے آج امین بھائی کس کو لا رہے ہیں میدان میں؟ آج ہماری مجلس نشر و ارشاد میں آج پہنچے ہی ہے, دیکھتے ہیں صحافی بھی ہیں اور آج چلیں صحافی جو آئے چلیں صحافی حضرات کو لے ہیں. سبحان اللہ آئی بھائی صحافی ہمارے کافی سارے مہمان پہنچے ہیں یہاں پر. طریقہ کار بھی نیت حاجی امین نیت تو ہے نا آپ کے پاس, نیتوں کا پرچہ جو جو آئیں گے یہ کیا کیا نیتیں کر رہے ہیں, مقصد المدینہ کی کتابوں کی نیتیں. ابھی یہ ہمارے مہمان ابھی پہنچے تو یہ مہمانوں کو تو مطلب کہ مہمان نوازی تو یہ ہے نا کہ ان کو کتابیں پڑھنے کا مطالعہ کرنے کا مدنی قافلوں کا تحفہ مل جائے. یہ ہمارے مجلس کے اصلاح میں انشاءاللہ اس کا پرچہ بنا کر بعد میں پیش کر سکیں گے. لیکن ابھی تو کچھ نیتیں کروائیں گے نا ایسا, پھر وہ ٹائم لگ جاتا ہے تو اگر یہ کسوٹی کے بعد ہم لے لیتے ان سے ان کو یہ نیتیں تو کروائیں نا کہ کم از کم یہ کہ مقصد المدینہ کی کتابیں کا مطالعہ تو ہونا, اخبار پڑھنے کے بارے میں جو سوال جواب ہیں وہ رسالہ پڑھنے کی نہیں ہے میرا خیال ہے سب نے. فیضان سنت جلد اول, غیبت کی تباہ کاریاں, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, ان مقتد المدینہ کی کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے نا. آ جائیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیں. اماد بھائی اس کا طریقہ کار اگر بیان ہو جائے تو مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں ملیں. ہمارے صحافی اسلام بھائی نگران شورا ایک کسی بھی شے کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی بات سوچیں گے اور انشاءاللہ ہم گیارہ سوالات میں اس کو بوجھیں گے کہ سر انشاءاللہ صحافی پہنچ جائیں گے. یار کھڑے ہو جائیں امین بھائی. اسلامی بھائی بھی سوچتے رہیں. اکرم بھائی آگے آ جائیں. آپ کے پاس گیارہ سوال ہیں, تیس سوال پچیس سیکنڈ ہیں اور اس میں آپ کو مرادی شے کو بوجھنا ہے کہ آج کیا شے نگران شورا کی مراد ہے. تیس سوال پچیس سیکنڈ ہیں اور اس میں آپ نے آپس میں مشورہ نہیں کرنا. پھر آپ آخری سوال کے اندر یعنی بارہویں موقع پر آپ جواب دیں گے, وہ بھی پچیس سیکنڈ ہوں گے, اس موقع پر آپ مشورہ کر سکتے ہیں. ہم وقت چلا رہے ہیں. باقی اسلامی بھائی جو ہے نا پیچھے جو آ رہے ہیں نا وہ بیٹھ جائیں پلیز. ایسا ہم نے وقت چلا دیا. وقت چل چکا ہے. جی جی یہ طریقہ جی امین بھائی کتنی بار وقت چلائیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد قمر خان ہے اور میں بابا کا مرید ہوں. جی جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آج جو کسوٹی کا آپ نے سوال ذہن میں سوچا ہے. قمر بھائی ذرا ہونٹوں کے قریب مائک لے جائیں. جو کسوٹی کے حوالے سے آپ نے سوال سوچا ہے جی, کیا اس کا تعلق بنی نوع انسان سے ہے؟ جو جس طرح پوچھ رہے ہیں نام یعنی جی ہاں. ایک سوال ہو چکا ہے, آج کی مرادی شے مرادی شخصیت ہے اور دوسرے سوال کا وقت جاری ہے. جی قمر بھائی نے کوئی نیت نہیں کی. میرا نام جاوید صدیقی ہے، میرا تعلق ایئر وائی نیوز سے ہے. آج کی کسوٹی کے حوالے سے جو آپ نے سوچ رکھا ہے وہ حیات ہیں یا دنیا سے پردہ فرما گئے؟ وہ یعنی یوں تو دیکھیں ہمارے یہاں تو یہ انبیاء کرام اولیاء کرام کے حوالے سے جو حیات ظاہری کا جو کانسیپٹ ہے، لیکن دنیا سے پردہ کر گئے. آپ نے جو آپ کے ذہن میں جو ہے شخصیت، ان کا تعلق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے ہے یا پہلے سے؟ دو سوال ایک ساتھ کر رہے ہیں. بعد سے ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی نہیں. لا تین سوالات ہو چکے ہیں، چوتھے سوال کا وقت جاری ہے. جو شخصیت ہیں وہ حضور پاک کے یار غار میں سے ہیں؟ لا یعنی نہیں. پانچویں سوال کا وقت جاری ہے. میرا نام عثمان ساٹھی ہے، میں ایڈیٹر ہوں ڈیلی وطن گجراتی کا. آپ کے جو آپ نے سوچ رکھا ہے شخصیت کے بارے میں، اس کا تعلق کس مقدس جگہ سے ہے؟ کس مقدس؟ میرے سے سوال آپ کر رہے ہیں حضور، سوال تو نہ کریں. آپ کسی مقدس جگہ کا نام لیں کہ فلاں. اچھا، یا تو ان کا تعلق مدینہ منورہ سے یا یار تو نہیں چلیں گے نا حضور، یہ زیادہ ہو جائیں گے حضور. اچھا سر، ایک جگہ کا نام لیں، کیا ان کا تعلق جو آپ کے ذہن میں ہے مدینہ منورہ سے ان کا تعلق ہے؟ لا جی، مدینہ شریف سے ان کا تعلق نہیں ہے. پانچ سوالات ہو چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ذہن میں جو کسوٹی ہے، کیا ہوٹوں کے قریب مائک کر لیجئے پلیز، کیا ان کا شخصیت کا تعلق خلفائے راشدین میں سے ہے؟ لا یعنی نہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا تعلق عراق سے ہے؟ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا فرمایا؟ ان کا تعلق عراق سے ہے. معراج عراق. عراق لا، نہ عراق سے تعلق ہے نہ مدینہ سے تعلق ہے. سات سوالات ہو چکے ہیں، آٹھویں کا وقت جاری ہے، ابھی تک کوئی یو ٹرن نہیں آیا ہے. ایک آپ کی وہ مدد کر دیتا ہوں، جب ایک سوال ہو چکا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سے ان کا تعلق نہیں ہے یعنی وہ پہلے ہیں، تو پھر آپ سوالات بات کے کر رہے ہیں. السلام علیکم. اب یہ گویا کہ آپ کو میں نے ایک اشارہ دیا ہے. ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ اس میں مجھے اکساتے ہو، مجھے بولنا پڑتا ہے. آپ کی مرادی شخصیت سے تعلق انبیاء کرام. جی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی مرادی شخصیت میں سے انبیاء کرام میں سے ہے؟ نان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں سے ان آج کی مرادی شے کا تعلق ہے، مرادی شخصیت کا تعلق ہے، وہ نبی علیہ السلام ہے. آٹھ سوالات ہو چکے ہیں. نوے سوال کا وقت ختم ہو رہا ہے، دو سیکنڈ. ایک اور. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان شخصیت پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ جی جو چار مشہور کتاب ہیں ان میں سے کوئی کتاب ان پر نازل نہیں ہوئی. صحیفے وغیرہ؟ اب ایسا تو نہ کریں آپ. نو سوالات ہو چکے اور نبی علیہ السلام پر. صحیفے کا بھی سوال کہ حاجی امین صاحب کی سفارش آ رہی ہے کہ اس کا بھی جواب دے دیا جائے. جواب نہیں تو سوال کریں نا پھر. کیا ان شخصیت پر صحیفے نازل ہوئے ہیں؟ لا جی نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال سے پہلے سوال کرنے سے پہلے ایک نیت کر لیجئے. مقتدۃ المدینہ کی مطبوع کتاب فیضان سنت جلد اول کب تک پڑھ لیں گے؟ میں انشاءاللہ کوئی نام بتا دیں تو میں خرید لوں گا. فیضان سنت جلد اول مقتدۃ المدینہ سے ملتی ہے؟ انشاءاللہ خرید کے پڑھ لوں گا انشاءاللہ. یہ 1500 سے زیادہ صفحات ہیں, اس میں چار کتابیں موجود ہیں. انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اندازن انشاءاللہ دو ماہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ایک دو ماہ میں پڑھ لیں گے. ایک دو ماہ میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی سوال کیجیے. یہ بات یاد رہے کہ آپ کے پاس آخری سوال ہے یہ, اور اس سوال کے اندر آپ یہاں تک تو پہنچے کہ وہ نبی علیہ السلام ہیں, اب آپ کو مرادی شخصیت تک پہنچنا ہے. اچھا جو شخصیت ہیں وہ حضور پاک کے خاندان میں سے ہیں یا انبیاء؟ اے امین آپ بچاؤ تیری چلا رہے ہیں آپ. چلے امین آپ ان کو سوال بتا دیں یار, آخری سوال ہے, پہنچ جائیں گے کہیں نہ کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی ابراہیم علیہ السلام؟ نام بتانے کا ہے ہی نہیں ابھی تو. ابھی سوال ہے, اس کے بعد آپ نام کی طرف آئیں گے. ابھی آپ کوئی سوال کریں. میرا نام عثمان ساٹھی ہے, اسی سوال کے سلسلے میں ہے. کیا ان کا تعلق اپنے حرم شریف سے واسطہ ہے ان کا؟ لا. اب نام بتائیں. اب نام بتائیں گے امین بھائی. نام میں تو فیس لینی پڑے گی. قلم بھی بند کر دیجیے امین بھائی اور جیب میں ڈال دیجیے. یہ عرصی کے کوئی واضح اشارہ ملے گا تو نام پہ جائیں گے, ورنہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. قرآن پاک میں ان کا قصہ ہے اور بڑا مشہور قصہ ہے. اب تو اب نام لے لیں یار. ایسا اس میں پھر ایک دو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. ایسا نہ کر اب تو یار, یہاں تو سبحان اللہ کی آواز ہے ہمارے یہاں کے. دیکھ بھائی کون کون پہنچ گیا. یہ دیکھیے ایسا بھی ہاتھ اٹھا رہے سب الگ الگ. ٹھیک ہے وہ ہاتھ تو اٹھا رہے, چلو صحافیوں میں سے کوئی ہاتھ تو اٹھا دے. ایسا اصل ان کے ہاتھ میں جیسے ہاتھ اٹھائیں گے دے دیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ شخصیت انبیاء کرام میں سے ہے؟ وہ تو ہو چکا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ امین بھائی بغیر وہ فیس کے نام آیا ہے. اپنے مدنی فیس بھی ہے, مدنی سزا بھی ہے. تو ان کو مدنی قافلہ میں بھیج دوں گا میں چاند رات کو. صافی اسلامی بھائی تو چاند رات کو مدنی قافلے میں جانا پڑے گا اگر صحیح نام نہیں لیا تو. اگر صحیح نام نہیں لیا تو بھی چاند رات کو بارہ دیں گے مدنی قافلے میں. سبحان اللہ انشاءاللہ. سوچ کے نام بتائیں. چلے میں آپ کو ایک اور نشانی ایسا اشارہ دیتا ہوں کہ اب آپ تو پہنچ جائیں گے. بیٹھ جائیں جی. ان کے واقعے میں مصر کا بیان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام؟ جواب درست ہے. ماشاءاللہ. ان کے قصے کو احسن القصص قصص کہا جاتا ہے. حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام, اور آپ کے بارے میں واقعات بڑے مشہور ہیں. میں ان کے متعلق جو واقعہ عموماً ہمارے نوجوان کوڈ کرتے ہیں, زلیخا کی داستان, کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بہت سارے واقعات ہیں. کس طرح وہ شام سے مصر پہنچے اور کس طرح مطلب کہ ان کو خریدا گیا, پھر کس طرح وہ بادشاہ بنے. اتنے اس میں مدنی پھول ہیں اس پورے سورہ مبارکہ میں. اللہ کرے یہ پڑھنا نصیب ہو جائے. تو ایک یہ واقعہ جو ہے زلیخا کا, وہ تھوڑا سا میرے اسلامی بھائی توجہ سے سن لیں کہ یہ قصہ بڑا عجیب ہے نا. اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر سورہ یوسف میں بیان کردہ انتہائی طویل قصے کو سمیٹ کر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. زلیخا ایک مغرب بادشاہ تیموس کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی. 9 برس کی عمر میں اس نے جب خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو اسی وقت آپ کی دیوانی ہو گئی. حسن یوسف علیہ السلام کی بھی کیا بات ہے, جب آپ کو بازار مصر میں لایا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی حسن یوسف سے پردہ اٹھا دیا. لوگ دیدار کے لیے بے قرار ہو کر دوڑ پڑے. اس بہام یعنی یہ دھکم پیل ہے میں 25,000 مرد اور عورت ہلاک ہو گئے. حسن یوسف کی تاب نہ لا کر مزید 5,000 مرد اور 360 کنواری عورتوں نے دم توڑ دیا. زلیخا جو کہ بت پرست تھی, اس سے حضرت عیسیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پانے کے لیے بہت جتن کیے, حتیٰ کہ مرور زمانہ کے سبب بوڑھی اندھی اور کنگلی ہو گئی. جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لائے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے لشکر سمیت استقبال کے لیے نکلے. زلیخا بھی ایک عورت کا ہاتھ پکڑے راہ میں کھڑی تھی اور اس سے کہہ رہا تھا جو ہی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام گزرے مجھے خبر کر دینا. اس نے خبر کر دی تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکارا مگر آپ کی توجہ شریف نہ گئی. اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی سواری کے کھچر کے لگام تھام کر کہا اتریے اور اس عورت کو جواب دیجئے. آپ نے اتر کر اسے استفسار فرمایا تو کون ہے؟ زلیخا نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور کہنے لگی میں وہی زلیخا ہوں جس نے اپنے تن من سے تیری خدمت کی. آپ نے با حکم رب العزت زلیخا سے اس کی حاجت دریافت کی, اس نے نکاح کا مطالبہ کیا. فرم میں تجھ کافرہ سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھی حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے زلیخا کو کھویا ہوا شباب یعنی جوانی اور بے مثال اس تو جمال لوٹ آیا. بت پرستی سے توبہ کر کے وہ مومنہ ہو گئی. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ان کا نکاح پڑھا دیا. کہتے ہیں سیدنا زلیخا حضرت سیدتنا زلیخا رحمت اللہ تعالی علیہا ایمان لانے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی تو ان کا جنسی میلان دب گیا اور وہ عبادت اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہوئی کہ بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ بن گئیں اور ایک روایت کے مطابق وہ آپ کی خدمت سراپا عزوت میں 73 برس رہیں اور ان کے بطن سے 11 لڑکے پیدا ہوئے. تو جو عاشق کے ناشاد مجازی عشق میں گرفتار حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی کے واقعات کو بیان کرتے رہتے ہیں وہ یہاں دیکھیے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا انداز کیا تھا, کردار کیا تھا. زلیخا تو ویسے ہی آپ پر مرتی تھی. آپ جس طرح اپنے دامن کو اللہ کی رحمت سے بچاتے بچاتے نکلے وہ آپ کا حصہ تھا. اور ان کے حسن کی تو یہ بات تھی کہ جب زلیخا بدنام ہونے لگی اور مصر کی عورتوں نے باتیں کرنی شروع کی تو اس نے بھی چاہا کہ چلے ایک نظر یہ بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں تو پتہ چلے. تو اس نے عورتوں کو جمع کیا, یوسف علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ جب نکلیں تو پردہ ہٹا دیجئے گا یعنی چہرہ کھول کر یعنی آپ کا حسن ظاہر ہو جائے. لہذا جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام عورتوں کے سامنے سے گزرے تو ان کے ہاتھوں میں پھل تھے, سیب اور چاقو تھا. انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے یعنی اس قدر جلوہ ان کی آنکھوں کو کھیرا کر گیا کہ پھل کاٹنے کے بجائے ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی اور ان کو تکلیف بھی نہیں ہوئی. اس قدر حسن و جمال تھا حضرت سیدہ یوسف علیہ نبینا والی صلاۃ السلام کا, مگر کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. آئے ہے میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ السلام لکھتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, یعنی مصر میں عورتوں نے انگلیاں کاٹی. کس پر؟ یوسف علیہ السلام کے حسن پر. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. عقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ وہاں پر یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، یہاں پر میرے آقا کا صرف نام ہے، وہاں پر مصر ہے، یہاں پر عرب ہے، اور وہاں پر عورتیں ہیں، یہاں پر مرد ہیں، وہاں پر انگلیاں کٹتی ہیں، یہاں پر سر کٹتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اور ابنی آج تک کٹتے ہیں، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بھائی دیکھیں نا ماشاءاللہ، آج امیر سنت نے ایک تھوڑی سی ترکیب دلائی، فیشنوں کو چھوڑ کر آقا کی زلفیں سجانے کی نیت کر رہے ہیں، فیشن کو چھوڑ کر سر پر امامہ شریف باندھنے کی نیت کر رہے ہیں، فیشن کو چھوڑ کر اور غیر مسلموں کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے چہرے پر آقا کی محبت کی نشانی داڑھی شریف سجانے کی نیت کر رہے ہیں، اور نیت کر رہے ہیں سر کٹے تو نام مصطفیٰ پر، کل نہیں آج نہیں ابھی کٹے، مگر میری میرے چہرے سے آقا کی محبت کی نشانی داڑھی نہ کٹے نہ ایک مٹھی سے کٹے۔ کی ہے نا نیت، کس کس سے کی تھی؟ سر پہ امامہ، سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفے، سر پر زلفے، صلوا علی الحبیب۔ اور ایک شعر میں لکھا کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یعنی آقا کے اس تو جمال کی بات ہے، ادھر آ جا میں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، میرے آقا کا چہرہ انور ایسا کرم والا تھا کہ کوئی غیر مسلم، مطلب غیر مسلموں کا یہ معاملہ ہے کہ میرے آقا کے چہرے مبارک کو دیکھ کر یہ کہنا ثابت ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے مالک نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا تا میرے آقا کی تو کیا کہنے، میرے آقا کی تو کیا کہنے، نہ کیوں آرائشے کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائشے کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں، نہ کیوں آرائشے کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائشے کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکام۔ ارے خوش نصیبوں اور نیتیں کرنے والوں، ذرا آقا کی زلفوں کا تصور تو کرو، آقا کی زلف مبارک، جیسو مبارک، بال مبارک کے بیچو بیچ نکلنے والی مانگ کا تصور تو کرو. مطلع الفجر میں، لیلۃ القدر میں، مطلع الفجر مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. ایسا جیسو مبارک پر تصور کریں کہ عرب و عجم کے یہ آقا آپ کے زلف مبارک، گیسو مبارک، جس میں عرب کی بھی جھلک، عجم کی بھی جھلک، اتنی پیاری پیاری زلفیں ہیں، اور پھر ان زلفوں میں، ان بال مبارک میں تیل مبارک، ہائے ہائے ہائے ہائے، پھر وہ تیل کی بوندے جو ٹپکے، تیل کی بوند، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارف پہ لٹاتے ہیں ستارے کے سارے، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے. اے خوش نصیب نیت کرنے والے سبھی بھائیوں، تم نے تو امامہ شریف کی بھی نیت کی ہے، ذرا آقا کے امامے کا تاج، اس امام مبارک کا تصور تو کرو، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بولو بول والا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، گود والا نور کا پر جھکاتے ہیں الہی، گود والا نور کا. کس کی کس کس ادا کی بات کروں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خان کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور پیارے پیارے بھائیو، اے عاشقان رسول، آقا جیسا حسن و جمال کہاں، عبور مبارک کے کیا کہنے، گیسو مبارک کے کیا کہنے، رخسار مبارک کے کیا کہنے، تو داڑھی مبارک کے کیا کہنے، گوش کان مبارک کے کیا کہنے، تو ہتھیلی مبارک کے کیا کہنے، روئے روئے کی کیا کیا بات کی جائے، اس دندان مبارک کے کیا کہنے جسے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی، ناخن مبارک کے کیا کہنے، تو انگشت مبارک کے کیا کہنے، قدم مبارک کے کیا کہنے، تو طلبہ مبارک کے کیا کہنے، تو ایڑی مبارک کے کیا کہنے، تو ناخن مبارک کے کیا کہنے، ایک ایک عز، ایک ایک رواں، ایک ایک بال مبارک، حسن و کمال کے ساتھ ساتھ حسن و جمال کا پیکر، آقا کا جمال کچھ اور، آقا کا کمال کچھ اور ہے، جمال کی بات کریں تو جمال ہی جمال ہے، پھر اس جمال کے کمال کی بات کریں تو کمال ہی کمال ہے، کس کس کی بات. ارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی نورانی، پیاری، میٹھی، سونی، دل ربا، اور ایسی پیاری شخصیت، ایسا پیارا نقشہ مبارک، کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں کہ ہم کسی اور کے طریقے پر چلیں، کسی اور کے اس ہیئر اسٹائل کو لیں، کسی اور کے چہرے کی نکل کریں؟ نہ بابا نہ، میں آقا کا عاشق، میں آقا سے محبت کرنے والا، میں تو آقا کے عشق میں آقا کی سنتوں کا دیوانہ بنوں گا، آقا کی سنتوں کا مستانہ بنوں گا، آقا کی سنتوں کا پروانہ بنوں گا، بس سرکار کی سنتوں کو اختیار کرو، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے کھاتے تھے میں تو ویسے کھاؤں گا، میرے آقا جیسے سوتے تھے میں تو ویسے سوؤں گا، میرے آقا جیسے بولتے تھے گفتگو فرماتے تھے میں ویسے ہی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، آقا کی اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ گزر رہے ہیں، شاخ جو کہ بہت اوپر ہے، درخت کی شاخ بہت اوپر ہے، سر جھکا کر گزرے، عرض کی کہ حضور شاخ تو بڑی اوپر تھی، لگنے کا کوئی تصور نہیں تھا، سر جھکا کر گزرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ارشاد فرماتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک روز اسی طرح یہاں سے گزرا تھا، شاخ نیچے تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاخ سے اپنے سر مبارک کو جھکا کر گزرے تھے، میں تو محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ عشق، یہ محبت ہے، کیا یہ سر جھکا کر گزرنا فرض تھا؟ کہ سر جھکا کر گزرنا واجب تھا؟ یہ سر جھکا کر گزرنا سنت موقع تھا یا سنت غیر موقع تھا؟ کیا تھا؟ ارے عاشق کبھی یہ سوال کرتا ہے؟ عاشق تو محبوب کی ادا کو ادا کرتا ہے، عاشق یہ محبوب کی ادا کو ادا کرتا ہے۔ تو اے عاشقان مصطفیٰ، اے عاشقان رمضان، اے عاشقان اعتکاف، اے عاشقان مدینہ، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے، یہی وہ انداز جو باپا اتنی دیر سے جو فرما رہتا ہے نا، میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ جو باپا کہہ رہے تھے اتنے سارے لوگ یہ جمع ہو گئے، یہ اس پر باپا ایک چیز پر ڈٹ گئے کہ بس اس قوم کو میں نے امامہ بنوانا ہے۔ لاکھ بات کرنے والے کرتے گئے، یوں زمانہ ماحول، باپا کہ مرد وہ جو زمانے کو اپنے پیچھے چلائے، بس جو زمانے کے پیچھے چلے وہ کیسا مرد ہے بھائی؟ ایک دھن تھی، اگر مدنی کام کرنا ہے تو دھن کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ میں نے داڑھی رکھوا رہی ہے اس قوم کو، داڑیاں رکھوا دی، میں نے امامے بنوا رہے اس قوم کو، امامے بنوا دیے، اب دھن ہے کہ یہ سر بند باندھنا بھول گئی، اب میں ان کو سر بند بنواؤں گا، کہ یہ بھی میرے آقا کی ادا ہے کہ جب تیل مبارک سر پہ لگاتے تو سر مبارک پر ٹوپی کے نیچے ایک کپڑا باندھا کرتے تھے، اس کپڑے کو رومال نما کپڑا تھا، اس کپڑے پر ٹوپی، یعنی سومال پر ٹوپی اور اس کے اوپر امامے کا تاج، یہ میرے آقا کی ادا تھی۔ ہم کیوں نہ ادا کریں؟ ارے ہم نہیں ادا کریں گے تو کون ادا کرے گا؟ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ، آقا کی سنتوں کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، سنتوں پر چلتے رہیں گے، سنتوں پر چلاتے رہیں گے۔ یہ دعوت اسلامی ہے، بہت کام کیا دعوت اسلامی، یقین مانے۔ مسواک کتنی پیاری سنت مبارکہ، اس مسواک کو کیسے زندہ، اس مسواک کو کیسے عام کیا؟ مسواک ہوتی تھی، اس کا میں انکار نہیں کرتا، مگر بہت کم تھی، لیکن دعوت اسلامی نے ایک ایک کو مسواک کی سوچ دی اور کہا کہ مسواک کو اپنے سینے سے لگا کر۔ اور وہ بھی دل کی طرف، کس طرف لگا کر رکھیں گے؟ ہمیں دل کا ہے، یوں ہے نا، دل کی طرف لگا کر رکھیں گے، آقا کی اس سنت کو دل سے لگا کر رکھیں گے اور اس کو استعمال بھی کریں گے جی ہاں۔ دل وہی دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، سر وہی سر ہے جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ شاہ سجز بابا کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنت سکھانا، تیری سنت سکھانا، مدنی مدینے والے۔ مدنی مدینے والے وہ تمنا تو دیکھو میرے باپا کی تیری سنتوں پہ چل کر سارے مل کے تمنا کرو جو سارے مل کے بولو تیری سنتوں پہ چل کر آپ کے بند کر کے بولو چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا آقا گلے لگانا مولا گلے لگانا مدنی مدینے والے میرے وہ داڑھی والا ہے نا کون سا شہر ہے میرے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑ مولا مل کر سنتوں کا ہاں بولو بولو تازہ کر رہی ہے دعوت اسلامی یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں اور وہ ٹوپی بھول گئے جس ٹوپی میں میرے آقا کے منہ مبارک سیے ہوئے تھے اور اب جنگ میں غلبہ نہیں ہو رہا یاد آئی ٹوپی رہ گئی جو ٹوپی پہنی تو جنگ پہ فتح حاصل ہو گئی دعوت اسلامی اس دور کی یاد تازہ کر رہی ہے صحابہ کرام کی ان اداؤں کو یاد ان اداؤں کی یاد تازہ کر رہی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم ایک مکان کی طرف غور سے دیکھتے ہیں آپ پسند نہیں کرتے اس مکان کو صحابی حاضر بارگاہ رسالت ہوتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں آقا التفات نہیں فرماتے توجہ نہیں فرماتے ان کو اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ شاید تمہارے مکان کی وجہ سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سے التفات نہیں کرے تمہاری طرف توجہ نہیں کر رہے اس نے جا کر پوچھا نہیں آقا کیا واقعی یہی بات ہے نہیں نہیں صحابہ کرام نے ایک بات بیان کی کہ یہی ہو سکتا ہے وہ گئے اور اپنے اس مکان کو زمین برابر کر دیا اور بارگاہ رسالت سے حاضر ہو کر کہتے آقا جس مکان کو آپ نے ناگوار جو آپ پر ناگوار گزرا وہ مکان میں صفائی ہستی سے مٹا کر آیا دعوت اسلامی صحابہ کرام کے جذبہ محبت جذبہ الفت اور ان اداؤں کو ادا کرنے کو زندہ کر رہی اس کی یاد تازہ کر رہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوم الوصال رکھنے شروع کیے پیدر پہ روزے پیدر پہ روزے پیدر پہ روزے صحابہ کرام نے بھی پیدر پہ روزے رکھنے شروع کر دیے آقا نے نہیں فرمایا آقا نے تو ان کی نقاہت و کمزوری دیکھ کر ارشاد فرمایا کیا بات ہے میں تمہیں کمزور پا رہا ہوں تو کسی نے عرض کی آقا آپ کو دیکھ کر انہوں نے بھی پیدر پہ روزے رکھنے شروع کر دیے آقا نے فرمایا تم میں سے کون ہے میری مثل ایوکم مثلی تم میں سے کون ہے میری مثل مجھے اللہ کھلاتا ہے مجھے اللہ پلاتا ہے مگر صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں یار آقا کی ادا کو ادا کرتے تھے یہ عاشقان رسول یہ عاشقان صحابہ اور اہل بیت یہ عاشقان رمضان یہ عاشقان اعتکاف اس یاد کو تازہ کروا دو ہر طرف سنتوں ہی سنتیں ہو یقین مانی اگر یہ امت یہ قوم اپنے سروں پر امامے کے تاج سجا لے اے یورپ میں رہنے والوں اے امریکہ میں رہنے والوں اے افریقہ میں رہنے والوں اے عرب ممالک میں رہنے والوں اے ایشیا میں رہنے والوں تم دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہو ارے تم ہو تو عاشق رسول میں تو عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں تم جس ملک میں بھی ہو تمہارے سر پر سب امامے کا تاج ہو امامے کا تاج ہو زے نصیب سب امامے کا تاج ہو چہرے پر داڑھی ہو سنت و بھرا حلیہ ہو جس زمین سے گزرو یقین مانو رشک رشک رشک کرے گی یہ قوم تم پر کہ وہ عاشق رسول جا رہا ہے ارے کب تک ہم دوسروں کے طریقے پر چلتے رہیں گے آخر اس مغربی طریقے نے ہم کو دیا کیا ہے سورت تو ویسے ہی مغرب پر گرو ہوتا ہے سورت تو گرو بھی مغرب کی طرف ہوتا ہے تم نے جب سے مغرب کا راستہ لیا تمہارا گروپ شروع ہو گیا تم گروپ ہوتے گئے تمہاری روشنی تمہاری چمک جو اس معاشرے کو چکا چون کر دیتی تھی ماند پڑ گئی ہے وہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے کا جذبہ دعوت اسلامی زندہ کر رہی ہے فیضان سنت کے درس کے ذریعے، مدنی مذاکروں کے ذریعے، مدنی کافروں کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ بالیگان کے ذریعے، علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کے ذریعے، فکر مدینہ کے ذریعے، مدنی انعامات پر عمل کرنے کے ذریعے، صبح و فجر کے بعد مدنی حلقوں کے ذریعے، مسجد آباد کر کے علاقوں میں شہروں میں مدنی قافلے سفر کرا کر، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آ جاؤ، ہم کب تک صرف تبصرے کرتے رہیں گے کہ حالات نہیں بدلتے؟ ارے خود بدل جائیں گے، حالات خود بدل جائیں گے، ضرورت ہمارے بدلنے کی ہے، ہم بدلیں گے حالات بدل جائیں گے، حالات کی کیا شکل ہے، حالات کے کتنے ہاتھ ہیں، حالات کے کتنے پاؤں کے ہم کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، سوم الوصال یہ بغیر سحری اور افطار کے تو پیدر پہ ٹھیک ہے، سوم الوصال کا مطلب یہ تھا جزاک اللہ کہ بغیر سحری اور افطار کے روزوں پر روزے تھے، جزاک اللہ، تو حالات کیا ہیں، ہم ہیں، آپ اور میں درست ہیں حالات، درست ہیں، آپ اور میں بگڑ گئے حالات بگڑ گئے، بھائی قتل کرنے والا کوئی بندہ ہی ہے نا، رشوت لینے دینے والا کوئی بندہ ہی ہے نا، سود کھانے کھلانے والا کوئی بندہ ہی ہے نا، ہے یا نہیں ہے، یہ سب کون کر رہا ہے، کوئی جنات آ کر خالی اوپر اوپر سے کر رہے ہیں، نہیں نا ہم ہی لوگ ہیں، ہم ہی اس معاشرے کے فرد ہیں، ہم درست معاشرہ درست، ہم بگڑ گئے معاشرہ بگڑ گیا، یہ ہوائیں تھوڑی کو بگڑتی ہیں کہ جناب وہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا یوں ہو گیا، حالات بہت خراب ہے، ارے کب تک کمروں میں بیٹھ کر، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، کافی کے کپ سامنے رکھ کر اور وہ بادامے کھا کھا کر صرف اس طرح کے تبصرے کرتے رہیں گے، نکل کل خان کہوں سے ادا کر رسم شبیری، مدنی قافلوں میں سفر کر کے عملی طور پر میدان عمل میں آ کر ہم اس معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں، جو تبدیلی امیر علیہ سنت لے کر آئے، یہ دیکھیں تو صحیح ماحول، یہ ماحول دیکھیں، یہ ماحول صرف تبصرے سے نہیں آیا، ویگنوں میں دھکے کھا کھا کر سر، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی ویگنوں میں دھکے کھا کر اپنے گھر کا ٹیفن لے کر روزے رکھ کر فاقے کر کر، یعنی بھوک کی تکلیف برداشت کر کے، دھوپ کی تکلیف برداشت کر کے، ساری تکلیف اٹھا کر، گھر بار کے مسائل پر کمپرومائز کر کے، سیکریفائی کر کے، قربانیاں دے کر امیر سنت گھومتے رہے، شہر شہر، گاؤں گاؤں، علاقہ علاقہ، ملک ملک، کئی ملکوں تک بھی جانا ثابت ہے، اور ایک ایک کے پاس جانا، تب یہ ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، اور خود اپنے عمل کے ذریعے دعوت دینا، امامے کی دعوت ہی امامہ پہنا، داڑھی کی دعوت ہی داڑھی ہے ماشاءاللہ، مدنی حلیہ کی دعوت ہی مدنی حلیہ ہے، اگر سر بند کی دعوت دیتے تو سر بند کا معمول شروع سے، چٹائی کی دعوت دیتے تو چٹائی کا معمول شروع سے، یہ پریکٹیکل چیز تھی جو اب لے کر آئے، اور آپ جو فرما دعوت اسلامی تبدیل کر دیا، دعوت اسلامی یہ امیر نے سنت کا نام ہے، امیر نے سنت تبدیل کر دیا، ایک فرد نے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان ہے یہ، ایک شخص کی کوشش کتنے لوگوں کی تبدیلی کا سبب بن گئی، بلی یا نہیں بنی، یہ ایک اکیلے تھے نور مسجد میں اعتکاف کیا تھا انہوں نے، اور آج وہ اکیلے امیر سنت کا اعتکاف ہزاروں اسلامی بھائیوں کے، سارے 9000 موتقف 30 دن کے لیے اعتکاف کریں، یہ مدنی انقلاب ہے، مدنی انقلاب بہت بڑا مدنی انقلاب ہے، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تو یہ نہ سمجھے گا کہ آج 26ویں ہے، 26ویں والا کریں گے، مگر کیا کرے 26ویں ہو 11ویں ہو، ہم کو تو 11ویں کیسے بنانی ہے، 12ویں کیسے بنانی ہے، 27ویں کیسے بنانی ہے، 15ویں کیسے بنانی ہے، یہ جتنی بھی بنانی ہے نا، یقین مانیے یہ منانا سکھایا بھی اسی 26ویں والے نے، تو یہ منانی کیسے ہے، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا ان کا ذکر بھی میٹھا ہے. اب میں یہ تقریباً گھنٹے تک چلاؤں نا, میں مجھے امید ہے کہ آپ اپنی جگہ سے لے لیں گے, مطلب سوئے میں بھی جاگ کر آ جائیں گے یار آج مرشد ہو رہا ہے. تو یہ تو ہے نا, ابھی ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے کرتے صحابہ اولیاء پھر آخر کار یہیں آتے ہیں نا, جب آقا کی بات ہوگی تو آقا کے عاشق صادق کا ذکر بھی تو ہو ہی جاتا ہے نا, جب آقا کی بات ہوگی تو آقا کے جو غلام صادق ہیں ان کا ذکر بھی تو ہو ہی جاتا ہے نا. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے اور چاند رات مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیجیے. دیکھیے صرف اور صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, ہمیں عملی طور پر قربانی دینی پڑے گی, واقعی قربانی دینی. آپ سنجیدہ ہو جائیے, سنجید جی کے ساتھ سوچئے کہ یار میں کچھ کام کر جاؤں, ابھی میری جوانی ہے, ابھی میری جوانی. وہ مفتی اعظم ہند کا شعر ہے نا جوان والا, عبادت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں مت, ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں مت, اب جو کرنا کرنا ہے اب کر لو, ابھی دوری ابھی بھائی ابھی جوان تم ہو, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو. بڑھاپے میں بھی جب کمر بھی نہیں صحیح کھڑی ہوگی نا پھر بولو گے میں جاتا ہوں مدنی قافلے میں, تو پھر وہ آپ کا بھی حساب کتاب عجیب ہو جائے گا. لیکن ہمارے تو ماشاءاللہ مدنی ماحول سے واپس ہونے والے بوڑھوں کے بھی جذبے جوان ہوتے ہیں واقعی یار, ان کو تو دیکھ رہے جیسا تھا, واقعی ان کو دیکھنے جیسا تھا. یہ جو باپا پر جو جھپٹے تھے نا پچھلے دنوں, مزے کو بھی مزہ آ گیا. تیار تو ہے وہ منظر تیار ہے, دل تو کرتا ہے میں آپ کو ابھی دکھا دوں. ایسا وہ منظر تھا یہ دیکھیں, یہ چچا یہ صرف سن سکے دیکھیں میرے بوڑھے اسلامی بھائی کو مندی چلے میں نظر آ رہا ہے, یہ صرف سن کر ان کی چہرے کی چمک. واقعی بوڑھوں سے جس طرح ادب اور احترام سے بات کرنی چاہیے, ان کو جیسا مقام مرتبہ دینا چاہیے, یہ سوچ بھی میں نے صورت نے عطا کی ہے اور پریکٹیکل کر کے عطا کی ہے. تیار ہے نہیں ہے پیچھے جو تیار تو کیا تھا, یہ بھی تھے یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ لوگ تھے نا جو مدنی چینل پر بھی میں اسکرین پہ جو دیکھ رہا تھا. ہاں یہ کافی اسلامی بھائی تھے, 72 سال کے اسلامی بھائی تھے, وہ ایسے جھپٹے تھے جیسے کوئی جوان جھپٹتا ہے. وہ باپا نے بھی ایسا اپنے آپ کو پورا ان کے حوالے کر کل اختیار دے دیے, جو کرنا ہے کرو, اور انہوں نے بھی جو کرنا تھا کیا. ہاں خیر یہ بس اللہ تعالیٰ جس کو مقام و مرتبہ عطا فرما دے. ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب کریم نے ہمیں امیر علیہ سنت جیسے نیک بندے کا دامن ہمارے ہاتھ میں دے دیا, ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور تم جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت اور بڑھائے گا. اور اسی شکر پر ہم الحمدللہ 26 بھی مناتے ہیں, ہے نا کہ 26 رمضان مبارک امیر علیہ سنت کی ولادت کی تاریخ ہے. اب سوال چلاؤں یا یہ باتیں بڑھاؤں, کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال چلاؤں یا یہ موضوع چلاتا رہوں؟ سب مدنی چینل کے ناظرین بھی محسوس ہو رہے ہوں گے, سلسلہ جاری رکھے آج سب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے پہلے ایک کا سوال لے لیتے, بےچارے ناظرین کے سوالات بھی ہوں گے, اس کے ساتھ یہ بھی کر لیں گے, مکس ملا کے چلتے ہیں. چلے سوال چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پردیس میں رہوں چھو خلیج ملک میں, میں نے بس میں سفر کروں چھو, وہاں پر گھنی بد نگاہیت چھے, انہاں سے کیس طرح بچائے انہیں کیس طرح دور رہیے, محمد طیب اتاری جامعۃ المدینہ گلزار بیب سبزار مرکز الاولیاء لاہور. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ٹرین میں بدنگاہی بہت زیادہ اس کا امکان ہوتا ہے، تو ٹرین میں بدنگاہی سے کس طرح بچا جائے؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. میں نے کیا عرض کی کہ ہر سوال میں انشاءاللہ ذکر مرشد کریں گے. باپا جب وہ بیرون ملک جاتے ہیں نا، تو باپا کا عالم یہ کہ ایک اسلامی بھائی ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ اسلامی بھائی جو آگے چل رہے ہوتے ہیں نا، باپا کی نظر ان کے پاؤں پر ہوتی ہے. ان کو بھی سمجھا دیا گیا ہوتا کہ تم اگر آگے پیچھے ہوئے نا تو بھی باپا ڈھونڈتے رہیں گے، کیونکہ باپا نے نظر اٹھانے تقریباً نظر نہیں اٹھاتے، اور ان کے وہ پاؤں کو دیکھتے رہتے ہیں اور بس اس کے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں. میرے لیے سنت. اب دیکھیں یہ نظریں جھکانے کی عادت کہاں کام آتی ہے. یعنی ایئرپورٹوں کا جو عالم ہے، یقیناً ٹرین کا عالم بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے، لیکن مجھ کے عرصہ ہو گیا ٹرین میں بیٹھے ہوئے، تو لیکن ایئرپورٹوں کا جو عالم ہے وہ سب جانتے ہیں. اور اب جہاں جائیں، کاؤنٹر پہ جائیں، ادھر جائیں، خریدنے جائیں، ٹیسٹ کرانے جائیں، جو بھی ہے، عورتیں ہیں، اور وہ بھی بے پردہ عورتیں، اور وہ بھی بس چھان کے بٹھاتے ہیں کہ لوگ ان سے بد نگاہی کے جرم میں مبتلا ہو جائیں. معاذ اللہ، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے جو بری نیتوں کے ساتھ عورتوں کو کاؤنٹر پہ بٹھاتے ہیں، اور اللہ ان عورتوں کو بھی ہدایت دے جو بے پردہ ہو کر لوگوں کو بد نگاہی کی دعوت دیتی ہیں. البتہ نگاہیں نیچی رکھنے کی اگر ہم عادت بنا لیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالی اس سے بد نگاہی سے بڑی بچت ہونے کے امکانات ہیں. تو جو نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بناتا ہے وہ جب اس جگہ پر جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ چونکہ اس کو نگاہیں نیچی رکھنے پر کچھ قدرت حاصل ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ ٹرین میں ہو، جہاز میں ہو، جس جگہ پر بھی ہوگا، امید کرتا ہوں کہ اپنی نگاہوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا. تو آپ یہاں بھی فیضان مدینہ میں بھی کوشش کر کے نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنائیے، تاکہ ایسی جگہ سب کو اپنے گھر میں تو بٹھانے سے رہے نہیں، مطلب کتنا کریں، پردہ سب کرنے سے، پردہ سب کو پہنانے سے رہے، برقعہ، مدنی برقعہ یا شرعی پردہ. تو اب نتیجہ یہی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو جھکانے کی عادت بنائیں. میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت بارگاہ الہی عز و جل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیچی نظروں کی حیا کا واسطہ دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکی آیا، الہی رنگ لائے جب میری بے باکی آیا، کی نیچی جی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو اللہ، کی نیچی جی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. میری اس روایت کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ روایت بہت مدد کرے گی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے یعنی بلا قصد، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا. ایک اور حدیث سنیے، یہ حدیث قدسی ہے. نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، پس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایمان، ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. تو نگاہیں نیچی رکھنے کی اللہ کرے کہ ہمیں عادت نصیب ہو جائے، اور بد نگاہی سے بچنے کی بھی صورت بنتی رہے. تو میں نے امیل سنت کی بھی آپ کو ادا بیان کی کہ امیل سنت اس طرح ایسے موقع پر نگاہیں نیچی رکھ کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نگاہوں کی حفاظت عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میں نے جی نگاہیں رکھوں کاش اکثر, میں نے جی نگاہیں رکھوں کاش اکثر, میں نے جی جذبہ ہو نا, اور ہماری ابھی تو نوجوانوں کی سب تعداد ہے, مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں, جذبہ ہو اور خوف خدا ہو نا تو انسان ایسے ایسے عمل کر جاتا ہے کہ کیا بات ہے. یعنی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں, حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہا متقی پرہیزگار بے حد خوبرو یعنی حسین و جمیل نوجوان تھے. سفر حج کے دوران مقام ابوا پر ایک بار اپنے خیمے میں تنہا تشریف فرماتے. آپ کا جو رفیق سفر تھا, جو سفر میں آپ کا ساتھی تھا, وہ کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے. اچانک ایک برقعہ پوش عربیہ یعنی دیہاتی عورت آپ کے خیمے میں داخل ہوئی اور اس نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور حسن تھا کہ فتنہ برپا کر رہا تھا, اور اس نے آپ کو گناہ کی طرف ابھارا. اب غور کیجئے, بالخصوص وہ نوجوان جو آنکھوں کو گھماتے پھرتے, آنکھیں جن کی ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ کوئی اس طرح بے پردہ اور یہ بے حیا قسم کا جلوہ نظر آ جائے. وہ توجہ سے سنیں, وہ خیمے میں اکیلی آ کر اس انداز سے وہ فتنہ برپا کرنے لگی. آپ نے خوف خدا عز و جل سے لرستے ہوئے فرمایا, تجھے میرے پاس شیطان نے بھیجا ہے. اتنا کہنے کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک گھٹنوں میں رکھا اور با آواز سے بلند رونے لگے. یہ منظر دیکھ کر برقع پوش عربیہ گھبرا کر تیز تیز قدم اٹھائے خیمے سے باہر نکل گئی. جب آپ کا رفیق آیا یعنی آپ کا جو ساتھی تھا سفر جو سفر میں, جب وہ آیا اور دیکھا کہ رو رو کر آپ نے آنکھیں سجا دی ہیں اور گلا بٹھا دیا ہے, تو اس نے سبب گریہ دریافت کیا یعنی رونے کی وجہ پوچھی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. آپ نے اولاً ٹالم ٹول سے کام لیا مگر اس کے مسلسل اصرار پر حقیقت کا اظہار کر دیا تو وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. اب فرمایا, تم کیوں روتے ہو؟ عرض کی, مجھے تو زیادہ رونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو شاید صبر نہ کر سکتا, یعنی شاید میں گناہ میں پڑ جاتا. دونوں حضرات روتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہو گئے. طواف و سعی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمت اللہ غفار حتیم کعبہ میں چادر سے گھٹنوں کے گرد گہرا باندھ کر بیٹھ گئے. اتنے میں اونگ آ گئی اور عالم خواب میں پہنچ گئے. ایک حسن و جمال کے پیکر معطر خوش لباس دراز قد بزرگ نظر آئے. حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمت اللہ الغفار نے پوچھا, آپ کون ہیں؟ جواب دیا, میں اللہ عز و جل کا نبی یوسف ہوں علیہ السلام. عرض کی, یا نبی اللہ, زلیخا کے ساتھ آپ کا قصہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے. فرمایا مقام ابوا پر عربیہ کے ساتھ ہونے والا آپ کا واقعہ عجیب تر ہے. تو غور کیجئے میرے میٹھے پیارے سائن بھائیو اور وہ سائل محترم جنہوں نے سوال کیا کہ اگر جذبہ ہو سنجیدگی ہو خوف خدا ہو تو بہت ساری منزلوں کو پار کرنا اللہ چاہے تو آسان ہو جاتا ہے اور منزلیں پار ہو جاتی ہیں. حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمت اللہ غفار نے خود چل کر آنے والی برقع پوش عربیہ کو بھی ٹھکرا دیا بلکہ خوف خدا عز و جل سے رونا دھونا مچا دیا جس کے نتیجے میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں تشریف لا کر آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو فتنوں سے بھی محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاپا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک اسلامی بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان زمزم نگر حیدرآباد سے تعلق ہے محمد دانش اتاری. اللہ کے کرم سے دعوت اسلامی نوے سے زائد شعبہ جات میں مدنی کام کر رہی ہے. یہ مجلس توقید کیا ہے اور کیا کام کر رہی ہے ذرا اس کی وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ توقیت اوقات کے علم کو کہتے ہیں. اوقات اور نماز کے اوقات روزے کے اوقات یہ جاننا ہر اس مسلمان پر فرض عین ہے جس پر نماز روزے فرض ہیں. انہی علوم کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کون سی نماز کا وقت کب ہوتا ہے. یہ سب کو پتا ہونا چاہیے. مجلس توقیت نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں کی ہیں اس میں کہ انہوں نے پوری دنیا کے اوقات جو ہیں وہ نماز کے نکال کے دیے ہیں. ویب سائٹ پر 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کے اوقات موجود ہیں. تو یہ اوقات کی مطلب یعنی کہ ترکیب کرتے ہیں اور علم توقیت جو ہے یہ اس کا جاننا دیکھیں تفصیلات اس کی جاننا فرض کفایہ ہے نا. اس کی تفصیلات جاننا جو فرض کفایہ اور نمازوں کے جیسے اوقات ہیں تو یہ جاننا یہ فرض عین ہے. ہم سبھی پر جاننا فرض ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا ہم لوگوں کو. یہ مجلس اوقات نے مجلس توقیت نے ہمارے لیے یہ بھی آسان کر دیا کہ ہم کو اوقات نکال کر انہوں نے دے دیے. اب اتنی تو شدھ بدھ ہونی چاہیے کہ یہ نقشہ جو ہے یہ اپنے پاس ہو اور اس کو دیکھ کر ہم سمجھ سکیں کہ سحری کا آخری وقت کون سا, افطار کا آخری وقت, اس کا تعلق رمضان سے, نماز کون سی نماز کا کب وقت ہوتا ہے, کون سی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے. یہ ہم اتنی شدھ بدھ ہو کہ نقشہ دیکھ کر ہم سمجھ سکیں اور یہ ضروری ہے. لیکن اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا. سورج نکل آتا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہوتا ہے, لوگ اپنی فجر کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آنکھوں دیکھا ماحول ہے اس طرح کا, پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو. یہ سب سیکھنا چاہیے. ماشاءاللہ ہماری مجلس توقیت کا ایک اور سنہرا کارنامہ اوقات نماز برائے پاکستان, اس میں جو خاص کر سفر کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی یعنی کہ کارآمد ہے. پورے پاکستان کے اس میں اوقات نماز دیے ہوئے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے. پاپا تقریباً 1700 چھوٹے بڑے شہروں اور مشہور قصبات و مقامات کا فرق اس میں دیا گیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا. پاکستان کے 350 شہروں کے لیے سمت قبلہ مدینہ اور سمت بغداد, قبلہ نما یا کمپاس کے استعمال کا طریقہ, مساجد بنانے والوں اور مساجد انتظامیہ کے لیے مدنی پھول، سورج کی مدد سے سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ، ہوائی جہاز والوں کے لیے اوقات نماز و سمت قبلہ، پاکستان کے 115 بڑے شہروں کے نظام الاوقات، اور دوران سفر مشہور روٹس کی فہرستیں بھی اس میں مرتب کی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا جی بابا. یہ تو ہے نا بہت یار بہت قیمتی ہے. اس کو پاپا یہ بہت اچھا ہے انہوں نے کیا کہ اگر مثال کے طور پر کسی کا پنجاب کا کوئی شہر ہے مثال کے طور پر گجراں والا ہے تو اب وہ کیسے نکالے تو وہ جو یہاں پر پنجاب میں آئے اور اس کے بعد گاف کے اس میں چلا جائے تو وہاں اس کو گجراں والا مل جائے گا. تو اس ترتیب کے ساتھ انہوں نے شہروں کے نام لکھے ہیں ہر صوبے کا الگ الگ. سبحان اللہ. بہت آسانی سے ہر کوئی اپنے شہر کا جو ہے وہ وقت اس میں سے نکال سکتا ہے. ماشاءاللہ. کیا ان کو خرچہ کتنا کرنا پڑے گا اس کو حاصل کرنے کے لیے؟ 220 روپیہ ہدیہ پر یہ کتاب مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے فقط. جی بابا اگر دوسرا کوئی مکتبہ چھپتا تو میرا خیال 1800 روپے تو اس کا ہدیہ رکھتا. زیادہ 544 صفحات ہیں بابا. 2000 تک بھی لے لے آدمی یہ بتا رہے ہیں دار الافتاح صاحب بھائی. قدر دان مطلب اس کی یہ کارنامہ ہے. مطلب یہ شاید یہ دنیا کی پہلی کتاب ہوگی اس موضوع پر اس انداز پر. یہ تو ہر ایک اسلامی بھائی جو اس کا مطلب ہونی چاہیے مگر ساتھ ہی ساتھ جو بسیں جو ملک پورے ملک میں جو سفر کر رہی ہوتی ہیں نا اللہ کرے گا یہ ہر بس میں آ جائے. جیسے ہوگا یہ بسوں میں یہ تو جہاں رکیں گے جیسا کہ معلوم کر لے کون سا اسٹاپ ہے اس میں تو یہی نا مل جائے گا. جی ہاں بڑی بسوں کے اسٹاپ تھوڑی دو دو منٹ کے بعد آتے ہیں. یہ اسٹاپ آتے ہیں تو وہ ڈھونڈ لے کے اب پشاور جا رہا ہے اور رکتے رکتے وہ سمجھا وہ سمجھو ڈیرا اسماعیل خان پر بس رک گئی تو ڈیرا اسماعیل خان ڈھونڈ لے. ہاں بس والے بھی اس کو رکھے اللہ کرے پڑھنا بھی ان کو آتا ہو اور یہ مدینہ مدینہ ہو جائے. بہرحال یہ کہ خریدیں گے انشاءاللہ مدنی قافلے والوں کے لیے بھی بہت کارآمد ہے. تو مکتبۃ المدینہ جو بھی کتاب چھاپے نا میرا مشورہ ہے اصول برکت کے لیے خرید کر اپنے پاس رکھ لینا چاہیے. ہیٹ بہت کام کی ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی کا ایک بہت اچھا مشورہ ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے شہروں میں دارالعلوم ہوتے ہیں اہل سنت والجماعت کے اگر ہمارے ذمہ داران سن رہے ہیں تو یہ اگر وہاں بھی پہنچائیں کیونکہ طلبہ کا بھی مختلف شہروں قصبوں سے تعلق ہوتا ہے تو وہ اس کے ذریعے بھی اپنے شہر قصبے میں ان اوقات کو وہاں سے پرنٹ بھی نکال لیں گے فوٹو کاپی کرا لیں گے تو اس طرح سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ زیادہ عام ہو جائے گا. بے شک ہر دینی ادارے میں ہونی چاہیے کتاب ماشاء اللہ. اب تو یہ اب اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے یہاں کوئی مدرسہ ہو دارالعلوم ہو تو اس میں یہ تحفتاً پیش کریں انشاءاللہ ان کے پاس رہے گا اور اس سے وہ استفادہ کریں گا آپ کو ثواب انشاءاللہ ملے گا. علماء کی خدمت میں پیش کریں علماء اور عوام سبھی کے لیے یہ مفید ہے. صلوا علی الحبیب. بابا کلفٹن سے ہمارے کلفٹن کے ایک اسلامی بھائی ہیں ذمہ دار جو اس وقت مدینہ شریف میں ہیں وہ انہوں نے 26 کتابیں یہ لنگر کرنے کی نیت پیش کی. بابا الحمدللہ ماشاءاللہ تقبل اللہ. حضرت لاہور سے طارق جمال کر رہا ہوں. ہفتہ 13 سال سے میں شعبہ صحافت سے وابستہ ہوں اور آپ کا مدنی مذاکرہ اور مدنی چینل اکثر دیکھتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ بڑے احسن طریقے سے معاشرے کی اصلاح کی کوشش فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں عبیر احمد خان ایڈیٹر اسلام آباد سے بول رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں امیر اہل سنت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے شعبہ صحافت اور نشر و اشاعت کو بھی موقع دیا, کیونکہ شعبہ صحافت کے حوالے سے بہت سے اہم سوالات ہیں, بہت سے اہم مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے دلچسپ کا شکار رہتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ امیر اہل سنت کا جو مدنی مذاکرہ ہے وہ بڑے شوق سے ہم دیکھتے ہیں. ہم ہی نہیں دیکھتے بلکہ صحافتی برادری جو ہے عموماً جو ہے وہ اسے دیکھتی ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کے ہمیں جو ہے مواقع ملتے ہیں اور اسلام کے حوالے سے ہمارے ذہن کھلتے ہیں. یہاں میں امیر اہل سنت کا یہ بھی شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اس چینل کو جس کامیابی سے چلا رہے ہیں بغیر اشتہارات کے, بغیر خاتون کے اشتہار کے, بغیر کسی چیز کے, یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ اس دور میں ایک انکریڈیبل چیز ہے, ناقابل یقین چیز ہے, کیونکہ یہ بہت ہی لمبے چوڑے اخراجات کا مسئلہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طارق حمید اختاری ہے اور میرا تعلق شعبہ صحافت سے ہے. میں مدنی چینل اور میرے سنت کا دل کی اطاعت گہرائی پر گزار ہوں کہ ان کے اصلاحی بیانات اور مدنی مذاکرے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں نور ایمان کی شمع پیدا کر رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں امیر علیہ سنت کا کہ انہوں نے ہمارے لیے سخت ملاقات کا شرف حاصل ہوا. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مدینہ ہونا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اور اس کے پھر معاشی معاملات جو ہیں ان کا مداری کس پہ ہوگی. آخر میں امیر علیہ سنت سے درخواست ہے کہ میری مدنی منی جو دارالمدینہ کی طالبہ ہے اس کے لیے اور میرے مدنی منی حسن رضا کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقف مدینہ کا پوچھا نا. جی بابا, اس سوال کا جواب وہ حاجی امین قافلہ اگر دے دیتے نا, کیونکہ یہ ان کے ماتحت ہوتے نا, یہ موجود ہوں تو. کیا مدنی تربیت کا کہ کوئی ذمہ دار اسلامی بھائی مائک ان کے پاس ہو؟ اللہ بابا, اس وقت تک ہم کوئی دوسرا سوال چلا لیں. جی, ابھی ایک خصوصی اسلام بھائی یعنی گنگے بیرے اسلام بھائی کا سوال ہے جو اشاروں میں سوال کر رہے ہیں, اور عمومی اسلام بھائی جیسے عام اسلام بھائی جو بولنا جانتے ہیں ان کی آواز ہمیں سمجھانے کے لیے اس کے پیچھے چلائی گئی ہے. پیارے باپا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیضان ہے. مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ لوگ پینٹ شرٹ پہن کر گھومتے ہیں اور ان کی شرٹ پر مختلف جانوروں اور پرندوں کی تصاویر ہوتی ہیں. اس حالت میں نماز کے لیے مسجد آنا درست ہے؟ اگر وہ تصویر پورے جسم کی ہے تب تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی, اور اگر آدھے جسم کی ہے تو مکروہ تنزیہ. لباس پر تصویر کو مکروہ تحریمہ میں لیا, باہر شریعت میں تو مطلقاً تصویر کا, باہر شریعت میں تو یہی لکھا ہے کہ اگر لباس پر تصویر بنی ہوئی ہو جاندار کی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. بہار شریعت حصہ تیسرا صفحہ نمبر 627 مسئلہ نمبر 17 جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاپا رکن شورا حاجی من قافلہ جو ہے وہ وقف مدینہ کے حوالے سے جو پوچھا گیا تھا اس کی تفصیل بتائیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی بھی وقف مدینہ ہونا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مدنی مرکز یعنی مدنی تربیت گاہ کے حوالے کر دیں، اور مدنی مرکز پھر جہاں چاہے ان سے دین کی خدمت لے سکتا ہے۔ اور جہاں تک یہ رہا کہ وہ اسلامی بھائی کے گھر کے معاملات کیسے چلیں گے، تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی اسلامی بھائی وقف مدینہ ہوتے ہیں ان اسلامی بھائی کی پہلے نگران کابینہ یا دوین مشاورت کے نگران سے اجازت نامے کی ترکیب ہوتی ہے، گھر والوں کی بھی ترکیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کو مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس یا مدنی تربیتی کورس، جس صلاحیت کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو وہ کورس کروایا جاتا ہے۔ اس کورس کروانے کے بعد وہ اسلامی بھائی جس صلاحیت کے اہل ہوتے ہیں اس کے مطابق ان سے اجارے وغیرہ کی، یا اولاً تو فی سبیل اللہ کا ذہن دیتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ اسلامی بھائی ترکیب بناتے ہیں کہ گھر کے معاملات ہیں تو جس صلاحیت کے وہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو ان کو اس کے مطابق عرض کر دیا جاتا ہے۔ چھٹی کتنی اس کو گھر جانے کی؟ پاپا ہر ماہ 3 دن کی ترکیب ہوتی ہے، چاہے کہیں بھی ہو ملک میں یا دنیا میں۔ پاپا دنیا بھر میں جیسے اسلام بھائی جاتے ہیں تو 6 ماہ کی ترکیب ہے، وہ اسلام بھائی جو شادی شدہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسلام بھائی ہوتے ہیں ان سے 12 ماہ کی ترکیب بنائی جاتی ہے۔ اور ملک میں اگر ہیں، مثلا وہ اسلام بھائی کشمیر کا ہے تو باب المدینہ میں اگر سفر کر رہا ہے تو پھر ان کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ وہ 92 دن کے بعد گھر جائیں۔ بال بچے والا ہو تو؟ جی پاپا۔ کتنے دن تک وہ گھر رہے اپنے؟ پاپا 92 دن میں۔ جی 92 دن کے بعد جب گھر جائے گا؟ جی بابا۔ اب آپ نے مثال کشمیر کی دی، جی بابا، آنے جانے میں میرا خیال ہے وہ 2.5-3 دن تو صرف ہوں گے۔ جی بابا۔ اس کے علاوہ گھر کتنے دن رہے گا وہ؟ پاپا ان کو 10 دن کی ترکیب بنائی جاتی ہے، 92 دن بعد جو اس ٹائم آنے جانے سمیت۔ جی بابا۔ ابھی تک ہمارا یہ طے ہے بابا۔ ملک میں جو سفر کرتے ہیں اسلام بھائی ان کے لیے ہماری ترکیب یہ ہوتی ہے کہ جیسے اگر دور کا اسلام بھائی ہے تو ان کو کسی قریب کے صوبے میں ہی سفر کروانے کی ترکیب ہوتی ہے۔ کم اسلام بھائی ہوتے ہیں جو دور کی ترکیب میں بنائی جاتی ہے جن کو، تو ویسے ان کو قریبی ترکیب بنائی جاتی ہے جن کا سفر کم از کم 12 سے 15 گھنٹے کا ہو۔ اسلام بھائی نے پاپا یہ سوال کیا ہے وہ تشریف لے آئیں عالمی مدنی مرکز میں، جتنے دن احتکاب کے باقی ہیں یہاں کی بہاریں بھی لوٹ لیں اور وہ مدنی تربیت گاہ سے بھی رابطہ کر لیں، انشاءاللہ عزوجل جو ان کی ترکیب ہوگی بنائی جائے گی۔ ایسا تو نہیں وہ متکیف ہوں، کیونکہ وہ صحافی، کافی صحافی بیٹھے ہوئے احتکاب میں، تعداد ہے، میرا خیال ہے کوئی نصف صد تو ہوں گے شاید، یعنی 40-50 شاید بیٹھے ہوں گے صحافی۔ صحافیوں کا رخ دعوت اسلامی کی طرف ٹھیک ٹھاک ہے، یعنی تاثرات ہم ان کے سن رہے ہیں کہ یہ سب جتنے بھی طبقے ہیں نا مسلمان ہو گئے، الحمدللہ دعوت اسلامی سبھی کی ہے اور سبھی کو اپنی آخرت بہتر بنانے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، تو الحمدللہ مطلب یہ صحافی بھی تشریف لائیں۔ اب یہ سارے تو آ نہیں سکتے نا، اتنا وقت بھی نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ بعض صحافی تو 30 دن کے بھی ہیں اور 10 دن کے لیے بھی کافی آئے ہوئے ہیں الحمدللہ، ہو سکتا ہے مزید اب آنا شروع ہو جائے چند روز کے لیے۔ یہ دعوت اسلامی سبھی کی ہے، سب آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ۔ بابا ان میں جو اعتکاف کیے ہوئے نہیں ہیں صحافی، اگر وہ ابھی سے شامل ہونا چاہیں نفلی اعتکاف کی صورت میں؟ مرحبا، ایک دن کے لیے بھی آئیں، 2 دن کے لیے، جو آپ وقت دے سکیں، 12 گھنٹے کے لیے آ جائیں، جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا۔ مدنی مذاکروں میں آتے رہیں، مختلف حلقے یہاں ہوتے ہیں، جو وقت آپ کو ملے ان حلقوں میں آ جائیں۔ یہاں تو الحمدللہ برکتیں اور رحمتیں لٹ رہی ہیں، آپ بھی کچھ نہ کچھ حصہ پا لیں گے، تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. بابا نگران پاک کابینہ کی طرف سے ایس ایم ایس آیا ہے کہ سردار آباد اعتکاف کی نیتیں، یا نیتوں کے حوالے سے جو ابھی سلسلہ ہوا، امام شریف والے 300، داڑھی شریف والے 430، قافلے والے 226، یہ ان کو میسج آئے گا ذمہ دار کا جو آگے فارورڈ کیا گیا ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ. پاپا فیضان مدینہ میں موجود ایک صحافی اسلام بھائی سوال پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق آج ٹی وی سے بطور اینکر اینڈ پروڈیوسر وہاں پر میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم پروگرام کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی ہوتی ہے کہ جو زائد قیمت پر اشیاء فروخت کر رہے ہیں، تو وہ اس وقت نہ صرف کاروائی کرنے والوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، وہ میڈیا پر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، وہ الزام عائد کرتے ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے ہمارے روزگار کو نقصان پہنچ رہا ہے اور یہ روزگار ہے ہمارا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے محنت کریں، جبکہ وہ زائد قیمت پر اشیاء فروخت کر رہے ہوتے ہیں اور عام لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ وہ پرابلم کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے نوالے منہ سے چھینو گے اور وہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے، تو نوالے چھینیں گے تو دعائیں تو نہیں ملیں گی، بد دعائیں ملیں گی. اب مسئلہ یہ کہ وہ اس زائد قیمت لیتے ہیں، اس کا معیار کیا؟ یا تو یہ کہ وہ گورنمنٹ نے اس کی قیمتیں مقرر کی ہوں تو اس حساب سے وہ زیادہ لیتے ہوں، کیونکہ وہ حاکم جو ہے وہ بعض چیزوں کی اندر ضرورت قیمتیں مقرر کر سکتا ہے اور اس کو فالو کرنا ہوگا، اطاعت کرنی ہوگی. تو اب اس مقررہ قیمت سے وہ زیادہ لیتے ہیں، جس کو ہم عام بول چال میں بلیک بولتے ہیں، بلیک کرتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ مجرم ہیں، تو ان کے خلاف اگر کوئی کمپین چلتی ہے تو وہ سمجھ میں آتی ہے. اب اس کے علاوہ کیا مطلب، یعنی کہ اب معیار کیا کہ یہ زیادہ دام لیتے ہیں؟ اب عام دنوں میں پکوڑے 5 روپے کے جتنے دیتے تھے، آج کل میرا خیال 10 روپے کے دیتے ہوں گے، ان کا سیزن ہے. کھجورے عام دنوں میں جتنی، مطلب یعنی کہ 100 روپے کی اگر کلو دیتے ہوں گے تو آج کل میرا خیال 150 کر دی ہوگی ان لوگوں نے. تب کیا اس کو ہم مطلب یعنی کہ بلیک مارکیٹنگ کا نام دے سکیں گے؟ ظاہر نہیں دے سکیں گے، کہ وہ اصل جو ممانعتیں ہیں نا وہ ہیں ذخیرہ اندوزی میں، اناج کی جو ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے اس میں، وہ سخت وعیدیں اس میں موجود ہیں. اس کے علاوہ جو عام چیزیں جو ضروریات زندگی سے زیادہ تعلق نہیں رکھتی، اب جیسے کھجور ہے، جب نام لے رہا کھجور کا، کھجور کا تعلق ضروریات زندگی سے نہیں ہے. پورے رمضان المبارک میں نے ایک کھجور نہیں کھائی، چکھی بھی نہیں ہے، میں زندہ ہوں، گلا شکوا بھی نہیں ہے کہ میں نے کھجور کی نہیں کھائی، مجھے چاہیے کھجور. سمجھانے کے لیے اس کر رہا ہوں. تو اسی طرح مطلب اور بہت ساری چیزیں، اب یہ کہ خوبصورت کپڑے عید کے لیے لیتے ہیں لوگ، درزی ریٹ بڑھا دیتے ہیں، تو کیا یہ درزیوں سے ان دنوں میں خوبصورت کپڑے سلوانا ضروریات زندگی میں سے؟ رنگ برنگی شربت جو آج کل پیے جاتے ہیں رمضانوں میں، ان کے بھی بھاؤ بڑھ جاتے ہیں، تو کیا یہ ضروریات افطار میں سے ہیں؟ اسی طرح بے شمار ایسی چیزیں جن کا تعلق ضروریات زندگی سے نہیں ہے، طرح طرح کے خوبصورت جوتے فیشن والے، اور یہ تب ایک ٹرینڈ بن گیا اور عید اسی کا نام رہ گیا ہے. تو یوں رمضان میں مہنگی ہو گئی ہیں چیزیں، ورنہ بعض بزرگوں کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ جو چیز مہنگی ہو جائے اس کو خریدنا ہی چھوڑ دو، آپ ہی سستی ہو جائے گی. تو یہ اس کا علاج عوام کے ہاتھ میں، میڈیا کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو بہرحال وہ مسئلہ میں نے عرض کیا نا، وہ دکھائیے یہ میں بہار شریعت جلد تیسری صفحہ 483 سے وہ کچھ عرض کرتا ہوں. مسئلہ 12 حاکم کو یہ نہ چاہیے کہ اشیاء کا نرخ مقرر کر دے, یعنی اس کی قیمت وہ مقرر کرے, حاکم ایسا نہ کرے. یہ لکھا ہے حدیث میں ہے کہ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نرخ گرا ہو گیا, بھاؤ بہت بڑھ گیا, مہنگائی بڑھ گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نرخ مقرر فرما دے, ارشاد فرمایا نرخ مقرر کرنے والا, تنگی کشادگی کرنے والا, روزی دینے والا اللہ عز و جل ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ خدا سے اس حالت میں ملوں کہ کوئی شخص خون یا مال کے معاملے میں مجھ سے کسی حق کا مطالبہ نہ کرے. مسئلہ 25, تاجروں نے اگر چیزوں کا نرخ بہت زیادہ کر دیا, بہت ہی مہنگائی کر دی ہے, اور بغیر نرخ مقرر کیے, بغیر بھاؤ مقرر کیے کام چلتا نظر نہ آتا ہو, تو اہل الرائے سے مشورہ لے کر, جو مشورہ دینے کے اہل ہوں ایسے لائق افراد سے مشورہ لے کر قاضی نرخ یعنی بھاؤ مقرر کر سکتا ہے, اور مقرر شدہ نرخ یعنی بھاؤ کے موافق جو بیع ہوئی, جو خرید و فروخت ہوئی, یہ بیع جائز ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بیع یعنی یہ خرید و فروخت مکروہ ہے, کیونکہ یہاں بیع پر اکراہ یعنی زبردستی نہیں, قاضی نے اسے بیچنے پر مجبور نہیں کیا, اس اختیار ہے کہ اپنی چیز بیچے یا نہ بیچے. صرف یہ کیا ہے کہ اگر بیچے تو جو نرخ قاضی کی طرف سے مقرر ہوا ہے اس سے گرا یعنی مہنگا نہ بیچے. یہ شرعی احکام عرض کیے کہ قاضی بھی کب مقرر کر سکتا ہے. تو اب مسئلہ یہ کہ اپنی مرضی ہے کہ مال مطلب جتنے کا بھی بیچے, کاغذ اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ کاغذ کا ایک پرزہ 1000 روپے کا بیچ سکتا ہے. تو بعض اوقات یہ کہ ہماری میڈیا والے اخبار والے بے جا بھی شور مچاتے ہمدردیاں لینے کے لیے, اسی طرح بعض لیڈر بھی شور مچاتے, خود اپنے ان کے کاروبار ہوتے ہیں اس میں وہ کند چھری سے غریبوں کو ذبح بھی کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف. تو یہ ایک مطلب اس کو بھی انہیں سیاسی ایشو بنا دیا جاتا ہے. تو اب یہ کہ میں نے صحیح مسئلہ جو ہمارے بزرگوں نے علماء نے وہ کہا کرام نے جو بیان کیا وہ عرض کیا. اب یہ کہ میں تاجروں کو رحم کی اپیل ضرور کروں گا کہ دیکھیے غربت بہت بڑھ گئی ہے, آپ اگر زمین والوں پر رحم کریں گے تو زمین و آسمان کا خالق و مالک آپ پر بھی رحم کرے گا. تو اس لیے غریبوں کو اس میں غریب بھی پس رہے ہیں, امیر کم پستے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ پیسہ دیتے ہوئے آہ تو نکلتی ہے نا, مہنگی ہوگی تو چیز. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ مال سستا بیچیں, جو سستا بیچتا ہے نا اس کا مال زیادہ بکتا ہے. شروع میں یہ لگے گا آدمی کو یار سستا دے رہا تو گڑبڑ ہوگی اس میں, لیکن آخر کار ذہن بن جائے گا کہ نہیں یار یہ یعنی کہ لوگوں کا ہمدرد ہے اور یہ سستا بیچتا ہے. تو اس طرح لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے گا. آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ قحط سالی ہوئی اور آپ کا غلہ یہ قافلہ آیا آپ کے اونٹ لدے ہوئے اناج سے آئے, تاجر پہنچے وہ بھاؤ لگانے لگے ڈبل ٹریبل اور پتہ نہیں کیا کیا دام لگانے لگے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا بھاؤ قبول نہیں فرمایا اور وہ سارے کا سارا غلہ جو تھا وہ مسلمانوں میں مفت تقسیم فرما دیا. تو ہمیں ان کو فالو کرنا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں پر رحم کھایا, تو آج ان کی شان بھی تو آپ کے سامنے ہے. اچھا, ایک اسرائیلی شخص کا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ہوئے پہلے کے گزرے ہوئے ایک پہلے ایمان کا واقعہ بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قوم میں قحط سالی ہوئی, تنگی ہو گئی اناج کی, تو ایک اسرائیلی مسلمان جو رحم دل قسم کا تھا وہ ایک ٹیلے پر کھڑا ہوا تھا. ٹیلا یہ ریت کا بھی بڑا ڈھیر ہوتا ہے اس کو بھی بولتے ہیں, پتھر کا بھی مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسا پہاڑ نہیں مطلب چھوٹا تھا وہ تو وہ ٹیلا کہلاتا ہے, تو وہ ٹیلے پہ کھڑا ہوا تھا وہ شخص اور غور کر رہا تھا اپنی قوم کی بدحالی پر کہ بیچارے غریب بھوکوں مر رہے ہیں. پھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور یہ ذہن اس کا بنا کہ کاش یہ ریت کا ٹیلا آٹا ہوتا اور میرا ہوتا, میں اس کا مالک بھی ہوتا تو میں ان غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا. اس وقت کے نبی پر وحی آئی اور اس کے لیے پیغام ملا اس نبی اللہ تعالی کی طرف سے کہ یہ ٹیلا جو ریت کا ہے مگر تم نے نیت کی غریبوں کی ہمدردی کی, نیت کی کہ میں یہ رائے خدا میں صدقہ کر دیتا بانٹ دیتا غریبوں میں اپنی قوم میں, تو اتنا ٹیلے جتنا آٹا جو تم نے یہ نیت کی اتنا بانٹنے کا تم کو ثواب دے دیا گیا. تو جو تاجر برادری یہ جمع کرتی ہے اس طرح, اور ان دنوں تو خاص کر جو اس کو عرف میں لوٹ مار بولتے ہیں, یہ وہ شرعی لوٹ مار نہیں ہے جس پر مطلب میں نے کہ کوئی حکم لگے دینے کے بہت مہنگا کر دیتے ہیں, تو اگر یہ مطلب ایسا نہ کریں تو مسلمانوں پر رحم کھائیں یا جو غریب ہو اس کو سستا دے دیں, کوئی آل رسول آیا سید زادہ آیا اس کو مفت بھی دے دیں. ان کے نانا جان کا ہی صدقہ کھا رہے ہیں, مانے میری بات, وہ حدیث شریف ہے نا انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں, تو سید کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تو تمہیں ملا ہے, ان کی تقسیم سے تو ملا ہے, ان کے بیٹے کو دے دو چپ چاپ, ڈنکا نہیں بجانا چپ چاپ دے دو. کئی سادات اکرام بھی تو بیچارے غریب ہوتے ہیں, تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, سیدوں کو دے دیں, اپنی مسجد کا امام ہے بیچاروں کی تنخواہیں کتنی یار, مؤذن صاحب ان کی تنخواہیں کتنی, اب سب کو ہی کند چھری صاحب ذبح کرو گے تو کہیں ایسا نہ کوئی آپ کو ذبح کر دے, آپ تنگ دستی کا شکار ہو جائیں, وہ ڈاکو ساری کمائی لے کر آپ اکٹھی بینک میں جمع کروانے جا رہے ہو کسی کی نظر پڑ گئی وہ چھین چھان نہ لے, تو اس طرح غریبوں کی ہمدردی کریں تو یہ رائے گا نہیں جائے گی, یہ ضائع نہیں جائے گی, اس سے عمر بڑھے گی آپ کی. یہ حدیثوں کے مضامین ہے, صدقہ خیرات کرنے سے رائے خدا میں دینے سے عمر بڑھتی ہے, آپ کی عمر بڑھے گی اور صدقہ بلاؤں کو نہیں پھلانگتا, تو یہ سارے انشاءاللہ آپ کے یہ آپ جو دے دیں گے نا غریبوں کو تو یہ صدقہ کہلائے گا, اس کے فضائل ملیں گے آپ کہ مفت دے دیں کچھ بھاؤ کم کر دیں جیسا موقع کی مناسبت سے, اب کر کے تو دیکھیں پھر مجھے بولنا, برکت نہ ہو تو مجھے کہنا, نیت صاف منزل آسان. تو یہ جو مالی لوٹ مار مچا رکھی ہے اور جعلی تنگ دست جعلی مہنگائی جو مطلب میں نے برپا کر رکھی ہے, اگر یہ سارے تاجر مان جائے نا تو انشاءاللہ کافی حد تک سستائی ہو جائے گی اور ان کی بیماریاں پریشانیاں آفتیں مصیبتیں بھی انشاءاللہ ان کی برکتوں سے دور ہو جائیں گی. آپ کریں تو صحیح, کوشش تو کریں, بڑھیں تو صحیح, آگے اللہ کی رحمت اپنے دامن میں آپ کو چھپا لے گی. تو غریبوں کی ہمدردی کرنی چاہیے, بہت تنگ دستی ہے, بہت غربت ہے, اور مہنگائی بھی کمر توڑ مہنگائی ہے جس کا سب کو اعتراف ہے. تنخواہیں اتنی نہیں ہے, خرچہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الولید. صحافی اسلامی بھائی میرے جواب پر غور فرمائے, ایک بھی انشاءاللہ مجھے برا نہیں بولے گا, کوئی نہیں کہے گا ہمارے منہ سے الیاس نے نوالا چھینا, اس نے ہم کو برا بلا کہا, ہم کو ڈیگریڈ کیا, ہم کو ڈیمیج کیا, ایسا کوئی نہیں بولے گا. تو آپ بھی اگر اسی طرح کے مضامین لکھ کر ان تاجروں کو سمجھائیں گے آپ کے یہ گرویدہ ہو جائیں گے, ان کے دل میں بات اثر کرے گی. آپ ان کو برا بھلا بولیں گے کہ یہ لوٹتے ہیں, کھسوٹتے ہیں, وہ غریبوں کے بدوائیں لیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, تو یہ آپ کے جملے بھی شرن بھی ان کی پکڑ ہوگی. یہ ظلم نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں, ہرس ہے بہرحال. تو ان کو بس وہ سمجھایا جائے, وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو سمجھائیے, آپ اپنے قلم کو تھوڑا نرمی کی طرف لائیے, بعضوں کے قلم بہت سخت ہوتے ہیں کیونکہ یہ صحافت ہے, اور صحافت میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہر صحافی ایسا نہیں ہوتا, میں جنرل بات کرتا ہوں, میری بات یہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے کہ جب کسی کو چڑھانے پہ آتے تو ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر پہنچا دیتے. شاید عوام کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی کیا ہوتی ہے. سب سے بڑا اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, دنیا کا اونچائی میں سب سے اونچا. اچھا, اونچے پہاڑ کی بھی اونچی نوک, پہاڑ کی نوک کو چوٹی بولتے ہیں, تو یعنی کہ بہت زیادہ اس کو چڑھا دیتے ہیں, سمجھے, وہ چڑھاتے ہیں, پھر جب ان کی گھومتی ہے تو پھر وہ ڈوری کھینچتے ہیں اور پھر بالکل ساتویں زمین کے نیچے اس کو دے مارتے ہیں, ایسا کھینچ لیتے ہیں. تو یہ اگر روش نہ رہے تو اچھا, حق گوئی ہو, بے باکی ہو, بے باکی حق کے فریم کے اندر ہو, سچائی کے فریم کے اندر ہو, شریعت کے فریم کے اندر ہو, الگ نہ ہو. کیونکہ یہاں بے باکی کی اپنی اپنی یہ یار لوگ تعریف کر لیتے ہیں, یہ نہیں چلے گا, بلکہ شریعت جیسا کہ ویسا کرنا ہوگا. اگر آپ ایسا کریں گے دیانتداری کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کے قلم میں بھی برکت ملے گی. خوف خدا کے ساتھ یہ قلم جب حرکت میں آئے گا تو انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا, اور زبان بھی نرم ہو, الفاظ بھی صرف خوبصورت نہ ہو, یہ قارئین کے لیے خوبصورت ہو اور کسی کے لیے زہر میں بجھا نشتر ہو, یہ نہ ہو. بھلے الفاظ ہوں, خوبصورت الفاظ ہوں, نرم الفاظ ہوں, جیسے میں عرض کر رہا ہوں, پھر میں مطلب یعنی کہ وہ تھوڑے سخت الفاظ بھی میرے نکل جاتے ہیں مجھ سے, لیکن مجموعی طور پر آپ میرے جو جملے میں نے عرض کیے, انشاءاللہ اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی تاجر کو مجھ سے شکایت پیدا ہو. آپ یہ انداز لیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور زیادہ اثر کرے گا. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہے محمد کی نگہبانی میں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. احمد رضا تاری, میرا بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے, کیا نمازی کے لیے اوقات نماز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ فرض عین ہے، سب پر فرض ہے کہ اس کو نماز کے اوقات، فرض نمازوں کے اوقات معلوم ہو، اس کو کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اس طرح کی مطلب ضروری باتیں معلوم ہونی چاہیے. لیکن اب میں نے عرض کیا نا کہ بہت آسان ہو گیا کہ یہ نقشے چھپے میں یہ خرید کر اگر گھر میں لگا لینا اپنے تب بھی بہت آسانی ہو جائے. مکتبۃ المدینہ کو اللہ سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، ہماری مجلس توقید کو بھی اللہ تعالی نگاہ بد سے بچائے، ترقی دے کے یہ اس نے بہت ہمارے لیے آسانیاں کر دی. جیب کے لیے فون، ٹیلی فون میں بھی ہوتے ہیں اپنے موبائل اپلیکیشن، اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں سافٹ ویئر میں. لیکن مسئلہ یہ بابا کہ شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں کیلنڈر نہ ہو جنوری فروری والا، لیکن نہیں ہے تو نماز کے اوقات، نماز کے اوقات سے کیلنڈر نہیں ملے، بالکل نہیں. افسوس، سب کروڑ افسوس. اللہ توفیق دے. آپ تو یا نمازی ہے نا، آپ لوگ تو رکھ لو. کون کون گھر میں نماز کے کیلنڈر لگائے گا مقتد المدینہ سے لے کر؟ سبھی کو لگانا چاہیے، لگانا چاہیے. کیا ہاتھ بھی اٹھوانے پڑیں گے؟ یہ جو فوٹو والے جو کیلنڈر لگائے نا جنوری فروری والے، جانداروں کی فوٹو والے، اس کا علاج نکالیں، اس کو آگے پیچھے کریں اور مکہ مدینہ کی تصویروں میں، ہاں مکہ نظر آئے، مدینہ نظر آئے. میرے غریب نواز کا دربار نظر آئے تو کبھی داتا صاحب کا دربار نظر آئے، میرے غوث پاک کا مزار نظر آئے، میرے اعلی حضرت کا مزار نظر آئے. تو یہ مطلب اس طرح ترکیب بنائے. اور کیلنڈر، یہ نمازوں کا جو کیلنڈر ہے یہ تو کوئی، وہ تو چلو ہر سال لینا پڑتا ہے تو ہر سال والا بھی نہیں ہے، ایک بار تو لے لیں. ہاں یہ بھی ہے کہ ایکسپائر ڈیٹ بھی اس کی بہت دور ہے، بہت دور ہے بابا. ماشاء اللہ، مرحبا. مدنی کسوٹی، پاپا مدنی کسوٹی کس کے ساتھ؟ آج تو میرے یار وہ دوست آئے ہوئے نا، کون؟ اپنے خصوصی. سبحان اللہ، خصوصی اسلام بھائی کے ساتھ. تم لوگ لفٹ ہی نہیں کراتے اور ان کی بھی کسوٹی ہوگی. نہیں تو یہ کیسے مطلب کہتا، کہنا سننا کیسے؟ دکھائے بھائی ان کو، دکھائے مدنی چینل پر. لیکن ان پہ تو ہے نا کہ جو ان کی زبان میں وہ تربیت ہوتی ہے، کفل مدینہ کورس کرتے ہیں، ان کی زبان میں سمجھاتے ہیں، ان کو سمجھاتے رہیں گے. تو ان میں ہے کوئی چاند رات کے وہ مدنی قافلوں والے؟ پاپا ان کی بھی کافی اچھی تیاری ہے، مدنی کسوٹیاں بہت شوق سے یہ بھی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. سنتے مطلب وہ اپنے اشاروں سمجھتے ہیں. پاپا ہمارے پاس وہ وجن دے دیتے ہیں. امین بھائی اب وہاں مائک کی تو ضرورت ہے نہیں ہے؟ جی جی، مائک بھی ہے، یہاں مبلغ ہوں گے جو ان کے اشارے بھی. کیا بات ہے، مدینہ مدینہ کون کون. اچھا مطلب اب اس میں میرا ایک مطلب وہ عرض ہے کہ مائک پر ابھی نہ بولا جائے، پہلے یہ اشارے سے باپا سے جب یہ اپنا سوال کرے نا بابا یہ، تو یہ بھی اشارے سے کریں. ہو سکتا ہے کہ باپا بھائی، بابا اشارے سے اب جواب دیں. باپا نے کورس نہیں کیا، باپا کو بابا کفلے مدینہ کا کورس تو ابھی چلتے تھے، ابھی چلتے تھے. میں آج وہ شے پوچھنے لگا ہوں کہ جو مدنی مذاکروں میں اب تک میں نے نہیں پوچھی. سبحان اللہ، آج یعنی مدنی کسوٹی میں، اور آج انہوں نے کیا کسوٹی کی مجھے یاد نہیں. اچھا شے آپ آ جا کرو نا ہر روز تو پتا چلے شے کس کو بولتے ہیں. ہاں جی، چاند رات مدنی قافلے والے بھائی، اس میں وہ شریک ہوں گے جو چاند رات کو مدنی قافلے میں بارہ دن کریں گے مدینہ، یہ ان کو بتائیں آپ. اچھا امین بھائی، ان کا ٹائم پورا ہو گیا یا آپ کیسے ان کو بتاؤ گے؟ جی جاؤں تو بارہ ڈگری جا نگر ریڈی بھی لگیں گے. پاپا یہ سمجھانا تھوڑا مشکل تھا، بدن جی شروع دی نے تو گنی گننا نہیں ہے تو بتی بڑی ہے مطلب موڑو بہت دن. پاپا ہمارے پاس سیرائے عالمگیری گجرات پاکستان میں جو عاشقان رسول مدنی مذاکر کے دوران نیتیں کی ہوئے تھے ان کے مناظر بھی آ گئے. ماشاء اللہ، مرحبا. یہ امین بھائی تیاری ہے، ان کو اشارے سے سمجھائیں کہ مدنی کسوٹی کا آغاز ہو رہا ہے. اماد بھائی بولتے جائیں تو اشارے میں سمجھاتے جائیں. آپ کے پاس 11 سوالات ہیں، فی سوال 25 سیکنڈ ہوں گے، اور 12ویں سوال میں آپ نے نام بیان کرنا ہے. چلے یانوں کی کسوٹی چلا رہے ہیں. دیکھیں آپ بھی ہمارے ساتھ 25 سیکنڈ میں ساتھ رہتے ہیں یا نہیں. اس وقت بھلے میں بول رہا ہوں مجھے بھی نظر آ رہا ہے ہمارے اسلام بھائی اشارے کر رہے ہیں تو آپ تک بات پہنچ رہی ہے. اب آپ کو بھی ہم 25 سیکنڈ میں لے کر چلنے کا ذہن رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. جی وقت چلائیے. اب ان میں سے کھڑا کریں اور دو مبلغ ہو جائیں گے نا صاحب, ایک تو اشارہ کر رہے ہیں ایک دوسرے ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو بہت آسانی رہے گی. اب ذرا ان سے اشارہ لیں اور پوچھیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. امین بھائی 10 سیکنڈ. جی جی ایسا اس میں تو ڈبل دینا پڑے گا. نہیں نہیں بھائی ان کو دکھاؤ بھی تو صحیح. جی اشارہ کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں بابا. یہ اشارہ بابا ہی لے نہیں رہے. جی دوبارہ. وعلیکم السلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں الحمد للہ 10 دن کے سنت اعتکاف میں تشریف فرماؤں. ان شاء اللہ تعالی چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی ہے. میرا جس شخصیت کے بارے میں آپ نے سوچا ہے کیا وہ شخصیت حیات ہیں؟ لا, ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے. ایک سوال ہو چکا ہے, دوسرے کا وقت ہم چلا رہے ہیں. یہ سوال ہی متصل شیخ ہے نا, وہ شخصیت یا آپ نے ترجمانی میں کچھ. چلیے یہ ترجمانی کریں کہ وہ کیونکہ ابھی یہ طے نہیں ہوا نا کہ وہ شخصیت ہے یا جان ہے نہیں ہے, کچھ طے نہیں ہوا ابھی. پاپا ان کو پہلا ایک سوال کا دوبارہ موقع دے دیا جائے جو پہلے اسلام بھائی نے سوال کیا. ان کو سمجھا بھی دیجئے وہاں کے ہمارے مجلس کے اسلام بھائی, وہ سوال دوبارہ کر لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا کیمرہ کھولے نا, کیمرہ مین جو کہیں کھولے جو اشارہ ایسے ان کو سمجھا رہے ہیں, ہمیں پورا منظر دکھائیں. اس کا زوم کھولیں. نہیں یہ یہ سارے خصوصی تو نہیں ہوں گے جو بھیڑ کر دیے. یہ پیچھے اسلام بھائی جو کھڑے ہوئے سب بیٹھ جائیں, 100% پیچھے جو نہیں ہے کسوٹی کے اندر بیٹھ جائیں, سارے سب بیٹھ جائیں. یہ مبلغ اسلام بھائی اور ہمارے خصوصی اسلام بھائی وہی نظر آئیں گے. سب بیٹھ جائیے, بڑی مہربانی. اور آپ اسکرین کو دیکھیں اور انہیں اپنا کام کرنے دیجئے. جی سوال کریں گے اب یہ اسلام بھائی؟ نہیں کریں گے. دوسرا اسلام بھائی سوال کریں, وقت ہم چلا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آپ نے جو مرادی شے سوچی ہے کیا ان کا تعلق اہل بیت سے ہے؟ لا, دوسرے سوال کا وقت شروع ہے. وقت جا رہا ہے آپ کا, جلدی جلدی. جہاں پر اس وقت وہ بات چیت چل رہی ہے کیمرہ مین اس طرف لے کے جائیں. اصل میں یہاں کیمرہ ایک ہی ہے. جی تو وہ کیمرہ ایک ہی تو اسی کو عرض کر رہا ہوں, وہ اس طرف لے کے جائیں جہاں بات چیت چل رہی ہے تاکہ ہمارے مندر چلے کے ناظرین بھی دیکھ سکے کہ وہاں کیا ماحول ہے. پیارے باپا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیضان ہے, میں 10 روزہ سنت اعتکاف میں یہاں آیا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے, آپ نے جو شے سوچی ہے کیا وہ انسان ہے؟ لا, وہ انسان ہی نہیں ہے تو اب ظاہری حیا سے متصف ہونا یا اہل بیت سے تعلق ہونا یہ والے آپ کے سوالات نہیں آ سکے مدنی کسوٹی, اور پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں میری بات کا ترجمہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آگے کون سے اسلامی بھائی سوال کریں گے وہ لے آئیے. وقت جا رہا ہے. وقت جا چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میرا نام عبد الکریم اتاری ہے, مجلس خصوصی اسلامی بھائی اور میں نابینا ہوں, اور میرا پاپا جو آپ نے سوچا ہے کیا ان کا قرآن پاک میں ذکر ہے؟ لا مرادی شیخ کا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی سراتن ذکر نہیں ہے, اور آپ کے تین سوالات ہو چکے, چوتھے کا وقت جاری ہے. اتنی مشہور شے ہے کہ آپ دو فٹ اچھل جاؤ گے, نام سنو گے تو. یہ بھی ترجمہ کرنے والے بتا دیں, بہت حیرت کرو گے یار, اس وقت تو بھی نہیں پہنچے اور ہو سکتا ہے پہنچ بھی جائیں. جی پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کیا ان کا تعلق کسی انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے؟ نعم مرادی شیخ کا تعلق کسی نبی علیہ السلام سے ہے. چار سوالات ہو چکے. پانچویں کا وقت اختتام کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان آپ کی مرادی شے کا تعلق مکہ المکرمہ سے ہے؟ لا یہ کون پوچھ رہے تھے ہمیں بتایا نہیں گیا. یہ پہلا سوال انہوں نے ہی کیا تھا اور ابھی مکہ شریف کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا. جواب لا مل چکا ہے. چھٹے سوال کا وقت ہم نے چلا دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشارہ کون کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا میرا نام محمد دانش اتاری ہے, میں نابینا خصوصی سمی بھائی ہوں, اور میری ایک مٹھی داری کی انشاءاللہ نیت ہے. سبحان اللہ. میرا جو سوال ہے باپا جان سے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو مرادی شے ہے کیا اس کا تعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے ہے؟ نعم سبحان اللہ. مرادی شے کا تعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے. ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کا ایک یو ٹرن آ چکا ہے چھ سوال کے اندر, وہ مرادی شے کی طرف بڑھتے ہوئے, اور ساتویں سوال میں اس وقت دس سیکنڈ تقریباً باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی مرادی شے کا تعلق سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری سے ہے؟ لا سواری سے تعلق نہیں ہے. سات سوال ہو گئے. آٹھویں سوال کے چند سیکنڈ باقی ہیں. یہ پٹی چل رہی ہے شخصیت بوجھیے, شخصیت نہیں شے بوجھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آپ کی مرادی شے کا تعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی کا اس کا تعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی سے ہے؟ لا، اسا بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، یہ پٹی میں شخصیت کی جگہ شے کروا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، آپ کی مرادی شہر کا تعلق مدینے سے ہے؟ نعم، مدینہ شریف سے مرادی شہر کا تعلق ہے، اور یہاں تک ہماری مدنی کسوٹی تھوڑی اور قریب ہوتی جا رہی ہے. 9 سوالات ہو چکے ہیں آج، بالکل ایک انوکھی مدنی کسوٹی دیکھنے کو مدنی چینل کے ناظرین کو مل رہی ہوگی، بلکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین نے بھی ایسی کوئی کسوٹی نہ دیکھی ہوگی. 10ویں سوال میں آپ کے پاس 9 سیکنڈ باقی ہیں. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ وقت کا مقابلہ کرتے ہوئے اس وقت ساتھ جا رہے ہیں اور ایک ترکیب جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، آپ کی مرادی شے کا رنگ سبز ہے؟ نعم. سبحان اللہ. اور 10ویں سوال کے اندر مرادی شے مدینہ شریف میں ہے اور سبز رنگ ہے، یہاں تک پہنچا جا چکا ہے. 4ویں سوال آخری سوال کا موقع ہے. پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کریں گے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام جو دیتا ہے وہ مدری فیس کے ساتھ دیتا ہے، یہ یاد رہے ہمارے مبلغ اسلام بھائی، یاد رکھیں. یہ سوال کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لبیک. ان سے داڑھی بڑھوا لیجئے، امام نہ سجوا لیجئے، زلفیں اللہ کرے. سبحان اللہ. انشاءاللہ عز و جل. داڑھی شریف کی، مدنی اولیاء کی اور سبز امام شریف کی نیت کی ہے انہوں نے. پیارے بابا جان، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، آپ نے جو شے سوچی ہے کیا اس کا اشارہ اس طرح ہے؟ نعم. سبحان اللہ. اب اس کا نام کون بتائے گا؟ نام کون بتائے گا جو اس کو وہ مدنی فیس 12 ماہ قافلے میں سفر کون کرے گا؟ یہ پوچھیں ان سے. 12 ماہ کون کرے گا؟ 41 دن کا کورس کون کرے گا؟ نیکی کی دعوت ان کی ہوتی ہے، وہ مکمل مدنی حلیہ کون سجائے گا؟ یہ بتائیں گے. مستقل امام اشرف، ماشاء اللہ. نیتیں پہلے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری نیت ہے میں انشاءاللہ عز و جل سبز امامہ اور مکمل مدنی حلیہ سجاؤں گا انشاءاللہ. کب تک؟ انشاءاللہ عز و جل جلد ہی سجا لوں گا. جلد تو قیامت بھی جلد آ رہی ہے. بپا، یہ تو ایسی مدنی کسوٹی ہے کہ دیکھنے والوں کو دیکھنے کی مدنی فیس دیکھنی چاہیے. کل سے انشاءاللہ تعالی سبزی ماما سے ڈالوں گا انشاءاللہ. داڑھی شریف کی بھی نیت ہے انشاءاللہ عزوجل. انشاءاللہ. اور یہ بھی ان کو سمجھا دیں کہ جنہوں نے منڈوائی یا گھٹائی یہ گناہ ہے, اور اس کی توبہ واجب ہے. رکھ لینے سے گناہ معاف نہیں ہوتا, توبہ بھی کرنی ہوگی. یہ توبہ کر رہے ہیں کہ میں نے جو پہلے داڑھی منڈائی ہے میں اسے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ انشاءاللہ ایک مٹھی پوری رکھوں گا. باپا جان آپ نے جو شہ سوچی اس کا نام مدینہ ہے, گنبد خضرا, سبز گنبد, یہ کہلوائے سبز گنبد. مدینہ سبحان اللہ پتیا سبز گنبد, اس کو بولو بولے سبز گنبد. ہرا مدینہ بول رہے ہیں. سبز گنبد بیچارے کی زبان پہ چڑھ نہیں رہا لگتا ہے. یہ بھی کریں گے کوشش تو ہماری مجلس کے اسلام میں تو سبز گنبد بھی آ جائے گا زبان پہ. مدینہ تو آ ہی گیا ہے. باپا کے آپ کی مرادی شہر سبز گنبد ہے؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہ کتنے عیسائی بھائی ہیں جنہوں نے وہ نیت کی قافلے کی اور حصہ لیا کسوٹی میں؟ کتنے کیوں گنے مجلس کے اسلام بھائی, یہ خصوصی اسلام میں کتنے سبز گنبد؟ بابا یہ کوشش کر رہے ہیں سبز گنبد بولنے کی. ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ اللہ بولنا تو سیکھ گئے. پاپا یہ تو آپ سے آپ کی قریب سے زیارت بھی کرنا چاہتے ہیں پاپا جی. ہے کتنے ہی ہے یہ جو آج کسوٹی میں سالیا قافلے والے؟ یہ میرا خیال ہے اتنا میں 12-15 ہیں تقریباً. بعض تو ملاقات کر چکے ہیں میرے سے. بابا شہری کی ترکیب بدل ان کو آپ میری طرف سے وہ تسبیحات لے لیجئے گا. سبحان اللہ. بابا 10 دن والے الگ سے آئے ہیں بعد میں, وہ ملاقات آپ کی 30 دن والوں کے ساتھ جو ہوئی تھی نا شہری کی, انہوں نے یہ 10 دن والے 20 بھائی 10 دن والے آئے بنا لیجیے ترکیب ان شاء اللہ. چلے کتنے کو یار یہ میرا خیال ہے سبھی کو اپنے تسبیح ایک ایک دے دیں. سبحان اللہ. یہ خصوصی ہے نا, بعضوں کو تو دی بھی ہوگی میں نا, ملنے آئے تھے نا. جب یہ بیچارے کتابیں بھی پتہ نہیں پڑھ سکیں گے کہ نہیں. بابا کل تقریباً 27 اسلامی بھائی یہ خصوصی ہیں, اور 5-3 نابینا ہیں, اور باقی تقریباً 5-6 مجلس کے اسلامی بھائی ہیں جو عمومی ہیں. جی انشاءاللہ. تو آج یہ ایک ساتھ لائن میں آئیں گے نا تو آسانی ہوگی, بیچ میں وہ عمومی ہوتے ہیں نا تو پھر وہ بہتر. صلوا على الحبيب على محمد. ان کو عیدی بھی ملے گی انشاءاللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ عزوجل 6 ستمبر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کرنے کے خواہش مند اسلامی بھائیوں کا کفل مدینہ کورس کا آغاز ہو رہا ہے. 6 ستمبر کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 دن کا کفل مدینہ کورس, جس میں اشاروں کی زبان سکھائی جاتی ہے تاکہ ہمارے ان گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں میں جو ہے وہ مدنی کام کس طرح کیا جائے اس کی خصوصی تربیت ہوتی ہے. اور وہ اسلامی بھائی جو امام شریف کا مستقل تاج اپنے سروں پر سجانے کے خواہش مند ہیں, وہ صلاۃ السلام کے بعد مدنی قافلہ مکتب میں رابطہ فرمائے. اور آج انشاءاللہ حلقہ نمبر 68 سے 72 کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کریں گے. حلقہ نمبر 68 سے 72 کے اسلامی بھائی آج انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کریں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سن لے بارے وہ کا, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کار, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, غوث اعظم امام لطفا, جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام, جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, عرض